Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Den her video, den er gået verden rundt i går. Det lyder måske ikke så voldsomt på lyden her, men det her er altså hundredvis af demonstranter, som stormede Hongkongs parlament i går. Den her video er fra det britiske medie The Guardian, og den viser altså ret kaotiske tilstand inde i parlamentsbygningen, hvor de her demonstranter de gik rundt med sikkerhedshjelme. Udenfor havde de også paraplyer, som ligesom kunne skjule deres identitet over for politiet. Og så skete der det, at de ikke bare malede graffiti inde i bygningen, de hejste også det britiske flag. Og det skal vi have meget mere om lige om lidt, hvor vi faktisk har et dansk øjenvidne, godt nok ikke inde fra bygningen, men fra demonstrationerne her, som jo altså bare tager til i de her dage, og som har udviklet sig ikke bare til at være en demonstration mod det her lovforslag om udlevering til Kina, men altså til simpelthen decideret en politisk kritik af hele styret i Hongkong. Så skal vi også tale, eller jeg er alene i dag, Knud Brix, han er taget på sommerferie. Og jeg får besøg af en journalist fra TV2, som har været nede i en lejr i Frankrig. Og i den her franske flygtningelejr, ja, der sidder der en masse, der taler dansk. Og det gør de, fordi at det er altså børnefamilier, som simpelthen er gået under jorden og flygtet fra det her meget omdiskuterede udrejsecenter Sjælsmark i Danmark. De har ligesom fået afslag på asyl, og så er de taget til Frankrig. Og nu bor de altså i denne her flygtningelejr, håber på at få asyl i Frankrig, og mange af dem taler dansk. Denne her TV2-journalist, der har været dernede, kommer herind om et kvarters tid her i studiet. Og så skal vi også høre et interview med en fysiker. Det er jo sjældent, man får lov til at bringe interviews med fysikere i sådan en morgenradio her. Men denne her nye HBO-serie, Chernobyl, den har jo virkelig fået mange, mange positive kommentarer. Der er rigtig mange, der er vilde med den. Men den her fysiker kritiserer den for indhold rigtig mange fejl. Blandt andet så fungerer stråling ikke på den måde, det bliver portrætteret i serien, hvor de sådan helt zombieagtigt får brændt hud og bliver røde i huden. Han siger, sådan fungerer stråling slet ikke, når man dør af det. Det ødelægger sådan mit helhedsindtryk af filmen, at der bliver sagt så mange forkerte ting om stråling og om kernekraft. Og bekymrer jo også, at det er sådan det billede af kernekraft, som en almindelig tilskuer også vil sidde tilbage med. Og det synes jeg slet ikke har været nødvendigt, fordi katastrofen er jo fantastisk, eller jeg ved, skræmmende nok i sig selv, eller sådan. Så jeg synes, jeg kan ikke se, hvorfor man også behøver at drysse sådan nogle ting hen over den, som ikke har noget med historien eller virkeligheden at gøre. Og han har altså flere eksempler fra denne her HBO-serie. Både det her med, hvordan om huden den bliver rød eller ej, altså om den sådan ætser op, som man ser det i serien, når man får stråling. Om det påvirker en, når man er gravid, og man er ved siden af en, der er blevet påvirket af stråling. Og så skal det også handle om den her helikopter. I serien ser man, at der er en helikopter, der falder ned i Tjernobyl. Men i virkeligheden så skete det ved, at helikopteren fløj ind i et kabel. Som sagt, så følger vi altså demonstrationerne i Hongkong tæt, og i går eftermiddag, der eskalerede det. Demonstranterne, de formåede simpelthen at komme ind i parlamentet, og nu skal vi have en beskrivelse af det her lige om lidt af en dansker, der hedder Thor Mårup. Vi havde ham faktisk med her i går morges i morgenprogrammet, og så talte vi med ham lidt senere, da det var, at demonstrationerne de udviklede sig. Og det, han fortæller Thor, det er, at demonstranterne de barrikaderede indgangen til parlamentet med vejværn, og de brugte paraplyer for at forhindre politiet i at tage billeder af demonstranterne. Og så lavede de førstehjælpsstationer og menneskekæder til at levere vand til at rense peberspray ud af øjnene. Man så også fotografier af folk, der havde gasmasker på. Der var knuste ruder, der var ødelagte metal. Gidre, der stank af æg, fortæller han, og maling inden fra bygningen, og fladskærme blev knust. Og demonstranterne mistænker også hinanden for at være civilbetjente og Kina-tilhængere, der går rundt undercover for at tage billeder og registrere, hvem der demonstrerer. Demonstrationen fandt sted på årsdagen for englændernes overdragelse af Hongkong til Kina, og kom også i forlængelse af flere andre store demonstrationer, dem der har været de seneste uger mod det her meget omdiskuterede lovforslag om en ny udleveringslov, der altså skal øge Kinas mulighed for at retsforfølge folk fra Hongkong i Kina. Og nu skal vi altså høre Thor Mårup, dansker bosat i Hongkong. Han arbejder med finans, det er derfor han bor der. Og han bor altså lige i nærheden, og så han tog ned til demonstrationerne, der brød ind i parlamentet i går for at beskrive det for os. Jeg har primært bevæget mig på gangbroer og set ned på demonstrationer, demonstranter barrikaderer, indgangene til det her regeringskompleks, som har en håndfuld forskellige indgange. Det er blevet barrikaderet med sådan noget vejværn, bundet sammen med strips og med paraplyer smidt ovenpå, for at undgå, at politiet tager billeder af de demonstranter, der udfører det arbejde. Så har jeg set en smule tårgasanvendelse, men politiet har forholdt sig passivt og generelt trukket sig tilbage, og nu også trukket sig så meget tilbage, at det lykkedes at storme regeringskontorene. Ja. Man ser en utrolig grad af organisering, selvom der er sådan en bevægelse. Der er førstehjælpsstationer, der er forsyningslagre, der bliver sat forsyningskæder af mennesker op til at levere vand og sådan noget saltvand til at rense tårgas ud af øjnene. Så det er et kaotisk, men også på mange måder et velsmurt maskineri af demonstranter. Mm. Og nu står du et par hundrede meter fra den regeringsbygning, som demonstranterne har brudt ind i. Er det korrekt forstået? Ja. Ja. Hvad kan du se lige nu? Jamen, jeg kan se, hvis jeg går lidt tættere, en masse lamineret med en knuste ruder på regeringsbygningens, i lobbyen. Jeg kan se massive støbejernstålgitre sådan flækket fuldstændig fra hinanden for at give adgang til demonstranterne. Og så er der en stank af æg og maling inde i bygningen lige nu. Det hele er blevet dumpet til af både graffiti og ægkastning, og det er et ret voldsomt syn indenfor. Har du talt med nogen, der har været inde i regeringsbygningen? Ja, jeg har talt med bekendte, der har været inde i regeringsbygningen, og den er fuldstændig raseret. Selv den lovgivende forsamlingskammer, det der svarer til Folketingssalen på Christiansborg, er blevet brudt ind i, og raseret fladskærme er blevet knust. Det hele er... Ja, det er en smadret bygning lige nu, og... Og jeg tror, det der sker lige nu, det er, at der er folk, det filerer rundt omkring, og der er forlydende om, at politiet er ved rømbygning i aften. Ja. Jeg husker det, som om du sagde til mig tidligere i dag, at stemningen har været værre end i dag, end den har været nogle andre dage. Mm, ja, stemningen har været rigtig dårlig i dag, og man har kunne mærke det både på den... tiltagende aggressiv adfærd af visse demonstranterne, både med kast af vandflasker og æg mod politiet, og også af en stor grad mistro til, hvem er det, der er civilbetjente, hvem er det, der er Beijing-loyalister, som går rundt og tager billeder af demonstranternes ansigter. Så der er en stor grad af mistillid, som gør det ubehageligt. Det vil gøre det ubehageligt for mange mennesker at befinde sig her, hvis de er en, der ligner en, som ikke støtter om den her bevægelse. Ja, sådan her lød det altså fra Thor Mårup, som er dansker bosat i Hongkong, og som altså var tæt på de her demonstrationer. Til BBC, der sagde en demonstrant, bevægelsen handler mere om... den handler om mere end udleveringsloven nu. Det handler om Hongkong autonomi, altså med henvisning til Kina, et land, to systemer, politikken. Og det seneste er så, at Hongkongs øverste politiske chef, Carrie Lam, fordømmer den her handling, som demonstranterne jo udførte i går, da de stormede byen til parlament. Hun omtaler handlingen som ekstremt voldelig. Hun giver udtryk for, at hun håber, at samfundet vil vende tilbage til normale tilstande så hurtigt som muligt. Du lytter til Radio 24/7. A just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. Ja, den her tv-serie Chernobyl, det er en HBO-tv-serie, den handler om atomulykken i Chernobyl i 1986 i det daværende Sovjetunionen. Den er jo bare blevet en kæmpe succes. Den er også strøget ind på førstepladsen over verdens bedste serier på det her brugerbaseret IMDb, den her hjemmeside. Og samtidig så har flere altså været ude og kritisere denne her serie for at indeholde mange faktuelle fejl om ulykken. Blandt andre Jens Olaf Pepke Pedersen, han er seniorforsker ved Institut for Rumforskning og Teknologi på DTU. Han ved noget om det her. Han har skrevet en artikel under overskriften Læreren fra Chernobyl i Weekendavisen, hvor han faktatjekker serien. Og jeg spurgte faktisk, om han ville komme i studiet i går, men det kunne han ikke, fordi han skulle ind i vores kulturmagasin, så vi kan bare spille noget fra det. Her er det Christoffer Lind fra kulturprogrammet AK24/7, som jo bliver sendt her på kanalen hver aften, som altså har bedt professor Pepke her, seniorforskeren, om at fortælle om de konkrete fejl, han ser i serien. Altså dels er der sådan nogle ting i filmen, som ikke er sket på samme måde i virkeligheden. Der er for eksempel en helikopter, der falder ned, da de skal til at bombardere den her ødelagte reaktor med sand og borsyre. Og i filmen ser det ud, som om den falder ned, fordi den sådan, simpelthen bliver ramt af stråling. Og det er rigtig nok, der var en helikopter, der faldt ned, men den faldt ned sådan et halvt år efter, længe efter, at man havde lukket reaktoren til, og den faldt ned, fordi den ramte nogle kabler. Så det er jo en lidt uheldig dramatisering. Og så er der rigtig meget af det, som den fysiker, der sådan optræder som hovedpersonen i filmen, siger undervejs, som sådan er rigtig dårlig fysik eller forkert fysik, og som en fysiker aldrig ville sige. Og det er ham, der hedder Legasov. Ja, det er det, ja. Jeg tænkte på, der var sådan en sjov diskussion tidligere i år, om skuespillere godt kunne spille roller som homoseksuelle eller handicappede, hvis ikke de selv var homoseksuelle eller handicappede. Og da jeg så film, tænkte på, at man burde næsten have det samme krav også om, at skuespillere, der spiller fysikere, skal være fysikere. Men altså, han siger for eksempel nogle ting om stråling, som også er forkert. Altså, han beskriver i starten, der skal han fortælle, hvad det er, strålingen er, og så siger han, forestil dig, at vi har uranatomer, og de er alle sammen som pistolkugler, og de vil blive ved med at skyde i 50.000 år. Og sådan. Og det er sådan helt forkert, men er fremlægning af, hvad radioaktivitet er. Altså den stråling, han skriver, han siger også, at det gennemtrænger alt, men det meste af den stråling, der kommer fra uranatomer, er faktisk det, vi kalder alfastråling, som stort set ikke engang kan trænge gennem et stykke papir. Der er også nogen, der har kritiseret, at de netop får stråling til at virke altså sådan overdreven smitsomt. Der går nærmest en sådan zombie-epidemi i det her. Ja, der er rigtig meget med blod og så videre i starten der, som efter min mening er helt urealistisk. Man kan faktisk få en dødelig dosis stråling uden at opdage det. Så bliver man godt nok utilpas og syg efter nogle timer, men alt det der i starten med blod og forbrændinger, mener jeg heller ikke er rigtigt. Og der er specielt en scene senere i filmen, hvor en af de brandmænd, som har været udsat for en stor dosis stråling, ligger på hospitaler og er døende. Og der er ligefrem en fysiker, der også optræder, som kommer fra Minsk, som mener, han åbenbart er blevet radioaktiv, og som vil holde hans hustru væk fra ham, fordi hun er bange for, at han vil smitte hende med radioaktivitet. Og det er sådan helt absurd at tro, at man sådan smitter med radioaktivitet. Men jeg synes faktisk, det ødelægger sådan mit helhedsindtryk af filmen, at der bliver sagt så mange forkerte ting om stråling og om kernekraft. Og bekymrer jo også, at det er sådan det billede af kernekraft, som en almindelig tilskuer også vil sidde tilbage med. Og det synes jeg slet ikke har været nødvendigt, fordi katastrofen er jo fantastisk, eller skræmmende nok i sig selv, eller sådan. Så jeg synes, jeg kan ikke se, hvorfor man også behøver at drysse sådan nogle ting hen over den, som ikke har noget med historien eller virkeligheden at gøre. Okay, jeg ved ikke, om det er så spændende at høre det her, hvis man ikke har set den her tv-serie, men man ved i hvert fald, hvis man har set den nu, at de overdriver helt vildt den her smitteeffekt, den her effekt af stråling. Altså, der er for meget blod og forbrændinger i serien. Det bliver sådan helt zombieagtigt. Så hvis man skal se den, så ved man i hvert fald det. Og så bliver der også nævnt det her med helikopteren. At den falder altså ikke ned få dage efter, men først 6 måneder senere. Og det var ikke, fordi den blev sådan et op af stråling, at den faldt ned. Det var, fordi den fløj ind i et kabel. Og vært på AK24/7, Christoffer Lind, han havde faktisk også faktatjekket fysikeren Jens Olaf Pepke Pedersens faktatjek af serien. Og det viser sig faktisk, at Pepke han tager fejl i noget af sin kritik, som handler om denne her helikopter. Det rigtige er, at den her helikopter, det sker først flere måneder senere, så de snyder simpelthen her med, sådan, med kronologien. Det andet er, at de snakker meget om, at de skal passe på med ikke at flyve for tæt på den her stråling, så de lægger op, du også skriver til, at stråling er en fare for den her helikopter, og derfor den kan styre ned. Men den rammer faktisk de her kabler, ligesom man ser i de rigtige optagelser. Jeg vil gerne vise det for dig, hvis det er. Ja, jamen det vil jeg. Jeg tror, det så godt husker jeg ikke filmen. Det kan du sikkert nemt. Det er bare den lille ting, hvis man lige ser. Lige der, hvor den rammer kablet nu. Det er rigtigt. Ja, jamen det kan jeg tydeligt se, ja. Den kan jeg godt få. Så den får du, ja. Og jamen, du har helt ret i, at den styrer ned på grund af kablerne der. Ja, men det sjove det har jeg altså ikke. Men det sjove det så jeg ikke, da jeg ikke mærke til, da jeg så filmen. Der virkede det på mig, som om den kom for tæt på røgsøjlen. Og det interessante er, at jeg fandt kun ud af det her, fordi jeg så, der var, jeg tror, Soundvenue også lagt noget op med en, der faktisk tjekkede det, der skrev det samme som dig. Og jeg havde også set det sådan, fordi de snakker om, hvor farlig stråling er. Men de har faktisk lige taget det med, at den rammer. Ja, for i filmen siger de, at han skal holde afstand hele tiden. Til røgsøjlen. Så man kan sige, hele brinken og ideen med det, du skriver, det er fuldstændig rigtigt. Men den rammer faktisk, det skal de jo have. Der er også andre, der har påpeget for mig, at de mener, det er forkert, når jeg går i rette med de tilskuere, der er til branden. Ja, for der er også en lille ting. Lad os lige tage den, fordi det du... jeg kan bare læse, hvad du skriver. Du skriver, i starten af serien observerer indbyggerne i den nærliggende by Priat Tjernobyl-branden fra en jernbanebro, og i de afsluttende tekster fortælles det, at de alle omkom, men den såkaldte dødsbro er også udokumenteret og hører til de mange myter, der omgiver Tjernobyl. Og dermed udokumenteret, det er altså fuldstændig korrekt. Det er simpelthen en myte, det her med, at alle, der var på den her bro, de skulle dø. Der, hvor du måske strammer den en lille smule, det er, at de dog er så kloge, at de skriver, at angiveligt døde de alle sammen. Ja, jamen det er rigtigt, fordi efter der var flere, der skrev til mig, så har jeg selv fundet billedteksterne frem igen, og der står, at det siges, at de alle omkom. Og det er sådan set rigtigt nok, fordi det er blevet sagt rigtig mange gange, at de omkom, så på den måde kan man sige, at har filmen ligesom taget forbehold for, at det kan være et rygte, de viderebringer. På den anden side kunne man godt have undersøgt det, fordi der udkom jo faktisk en bog også, der hedder Midnat i Tjernobyl, hvor forfatteren faktisk har talt med en af dem, der stod på broen der. Og det var godt nok en, der var et barn på det tidspunkt, som cyklede derhen. Men altså, han var trods alt i live. Så han siger, han har så ikke fundet alle de andre, der var der, men der var der i hvert fald en, som ikke omkom. Her var det altså Christoffer Lind fra AK24/7, der havde faktatjekket Jens Olaf Pepke Pedersen, der havde faktatjekket Tjernobyl fra HBO, og jeg kan da lige slutte af med så faktatjekke Jens Olaf Pepke Pedersen, som jo blev ved med at kalde det for en film, men det er selvfølgelig en tv-serie. Du lytter til Radio 24/7. Flere børnefamilier er gået under jorden og flygtet fra det her meget omdiskuterede udrejsecenter. Sjælsmark, det er et ord, vi har hørt meget i valgkampen. De har fået afslag på asyl og er derfor taget fra Danmark til en fransk flygtningelejre, fordi de simpelthen er bange for at blive tvangshjemsendt til eksempelvis Irak, Iran eller Kuwait. Mere end 60 mennesker ud af ca. 600 flygtninge, som bor i teltlejren Grand Sint i Nordfrankrig, fortæller til TV2, at de er rejst fra Danmark. Og du har været nede og tale med dem, Sofie Sønøve Hersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist på TV2. Og du har været i den her franske flygtningelejr. Du har talt med de her flygtninge fra Sjælsmark. Har du talt dansk med dem? Især børnene kan jo tale dansk, men forældrene er lidt mere udfordret. Så børnene har hjulpet med at oversætte. Og hvad fortalte de til dig? Jamen især de her børnefamilier fra Sjælsmark fortæller jo, at de har været rigtig bange for, at de skulle tvangshjemsendes nu, hvor man har set, at Danmark er begyndt at tvangsudsende til Irak igen. Og at politiet har været og opsøgt dem på deres værelser, og de har ligesom opbygget sådan en frygt for, at de snart skulle måske frihedsberøves og tvangsudsendes. Så derfor så pakkede de deres ting, og så rejste de til Frankrig. Og hvor længe har de været der, de her 60 mennesker? Jamen, nogle af dem havde været der i nogle uger, og også da jeg var der kom faktisk en syvende flygtningefamilie fra Sjælsmark samme dag. Så det er sådan de seneste uger, de er rejst derned. Der er også andre, jeg mødte også nogen fra Iran, som havde boet der et år, så det er sådan lidt forskelligt. Og fortæl lidt om den her franske flygtningelejr. Hvordan ser der ud? Hvordan er det? Hvad er det for nogle forhold, de lever under? Jamen, de bor jo i den her lille franske by i Nordfrankrig, Grand Synthe, som er, det er ligesom sådan en stor græsplæne, og så er der sådan en stor gymnastiksal, hvor der er plads til 300 flygtninge, så har de hver især 6 kvadratmeter, de bor på sådan side om side, som kun er adskilt af nogle tæpper. Inde i den her gymnastiksal? Inde i gymnastiksalen. Ja. Og den er jo så fyldt op af familier og enlige, så lige nu ligger der omkring 300-400 flygtninge i kø i teltet udenfor, og blandt andre de her familier fra Sjælsmark, som håber på i første omgang kunne komme ind i gymnastiksalen, hvor der er lidt bedre faciliteter, og i anden omgang simpelthen at få asyl i Frankrig og få et sted at bo der. Og er det de franske myndigheder, som driver den her lejr i den her gymnastiksal? Ja, altså det er borgmesteren i den her by, som har besluttet, at man skal have en lejr, der bliver en lille smule styret. Men der er også en diskussion i Frankrig, fordi at den franske regering ikke ønsker de her teltlejre, og blandt andet derfor også lukket junglen ned i Calais, som også var ret omstridt, ned. Men de her flygtninge mangler et sted at bo, så nu bor de her, og nu er det så ved at blive diskuteret, hvad så man skal stille op med dem. Og hvad er deres muligheder? Fordi de har jo så søgt asyl i Danmark og har fået afslag. Kan de så godt søge asyl i Frankrig? Jamen, ifølge Dublin-forordningen, så skal de jo egentlig tilbage til Danmark igen, fordi det er der, de har deres fingeraftryk. Men de håber, siger de til mig, at Frankrig forbarmer sig, fordi en ting er jo, at de danske myndigheder har vurderet, at der er sikkert nok for dem at rejse tilbage, men de har en frygt for, at der skal ske dem noget. Så de håber, at Frankrig forbarmer sig, og så er der nogle af dem, der spekulerer lidt i, at de måske kan opholde sig under radaren i tilpas nok lang tid, til de forsvinder ud af det her Dublin-forordningssystem med fingeraftryk. Men i princippet ser det meget sort ud for dem. Ja, det gør det. Der er nok ikke så store chancer for det. De her børn, du har talt med, der taler dansk, går de i skole? Nej, det gør de ikke i Frankrig. Hvad får de dagen til at gå med? Jamen, de børn, jeg talte med, de savner jo rigtig meget Danmark og deres danske venner og sådan noget, fordi nu bor de bare i telte. Altså, den familie, som jeg har talt med, de bor 7 mand i sådan en 2-kabine-telt. Og har, ja, den yngste er 2, og den ældste søn er 20. Hvor de bor med deres mor. Hvor mange børn var de, sagde du? De er 7 i alt? Ja, de er 6 børn. Og så er moren og faren, han har så været frihedsberøvet i Ellebæk, og så er de taget afsted alligevel, fordi de frygtede, at moren også ville blive frihedsberøvet, og familien ville blive udsendt. Og altså, der er jo ikke særlig meget at gøre for børnene. Og talte de dansk, alle de her børn? Ja, det gjorde de. Okay, og mange af dem må være født i Danmark, eller i hvert fald nogle af dem? Ja, i hvert fald en af dem er født i Danmark. Okay, kun en af dem. Jeg boede 4 år i Danmark. Okay, så de bor simpelthen her. Kan de arbejde? Hvordan får de råd til mad? De kan ikke arbejde, og de har sådan set heller ikke råd til mad, men der er en masse franske frivillige, som dukker op med mad hver dag, og det er ligesom det, de kører på. Nogle spiller fodbold, men man kan jo godt se på dem, at de er også lidt... De fortæller jo, at de er jo ikke særlig glade for at være der. De fortæller, at der er koldt om natten, men at det trods alt er bedre for dem, end den der uvished, der er i Sjælsmark, siger de. Hvad hedder det? Du siger, der er nogen, der hjælper med mad og så videre. Det er, altså, flygtningelejren er tæt på den her havneby Dunkirk med cirka 600 mennesker. Der må der også være nogen i den by, som er utilfredse med, der er sådan en stor lejr med græs, altså med kø og med telte. Og med folk, der lever under jorden. Ja. Skaber det spændinger i det her lille lokalsamfund? Ja, altså nu var jeg der kun et par dage, men jeg kunne da godt se, at der var nogle naboer, der gik rundt og råbt og bandede og svoglede over, at der lå affald uden for lejren osv., fordi det er jo sådan en lille forstad til Dunkirk, og det er ikke særlig populært, at man har flygtninge der. Men jeg tror, at borgmesteren og myndighederne har svært ved, hvad de lige skal stille op med de her mennesker, fordi man har også i Frankrig ansvar over for England i forhold til at bremse flygtningene i at søge til England og krydse den engelske kanal, som der også er rigtig mange af dem, der vil. Og dertil kommer, fordi at den her flygtningelejr er fyldt op, og de også deler sig op efter nationaliteter, så er der en skov lidt uden for Grand Synthe, hvor der også er mange flygtninge, der bor. Og sviner, er der nogen, der synes. Det er i hvert fald specielt at høre om, at der bor 60 mennesker, og hvoraf børnene taler dansk, nogle er født i Danmark, og de lever altså under jorden. Og fordi at Dublin-forordningen er, som den er, ja, så bliver det nok svært for dem at søge asyl og opnå asyl i Frankrig. Du skal have mange tak, fordi du kom, Sofie Synnøve Herschendt. Journalist på TV2, som altså har været nede i Frankrig og besøgt denne her lejr. Vi har faktisk også forsøgt at få et interview med nogle af de dansktalende flygtninge over telefonen her til morgen, som du mødte i lejren, men det er altså ikke lykkedes. Nu er klokken 6:30, og jeg kan bare advare om, at sådan cirka 6:50, der bliver vi tre kvinder i studiet, der skal tale om kvindelige ledere. Så sidder der nogle mænd derude, og gerne vil blande sig i debatten. Det, vi skal tale om, det er om, altså, hvorfor der er så få kvindelige ledere i Danmark. Og hvis du sidder og tænker, åh nej, det er ikke noget problem, og skal vi nu til tale om det igen, og er det virkelig et problem, at kvinder bliver fravalgt som ledere? Ja, så er der faktisk kun 3% af danske mænd, der mener, at vi har kønsbias i Danmark, der altså gør, at vi vælger mandlige ledere i stedet for kvindelige. Så chancen for, at du mener det, er ret lille. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Regeringen og det nye politiske flertal åbner for at give belastede boligområder yderligere dispensationer fra ghettoplanens krav om nedrivninger, det skriver Jyllandsposten. Ifølge ghettoplanen skal landets mest belastede boligområder i 2030 have nedbragt andelen af almene familieboliger til 40%. Det kan ske gennem nedrivning, salg til private eller omdannelse til eksempelvis ældreboliger. Lovgivningen giver mulighed for dispensationer, og selvom en stribe boligområder har fået blødt kravet op, så er det ikke nok, mener Enhedslistens gruppeformand Jakob Sølhøj. Vi synes, man skal gøre det, at man opfører flere almennyttige boliger i områder, hvor der i dag ikke er almennyttig boligbyggeri, for at opføre noget almennyttig boligbyggeri, sådan så vi skaber flere muligheder for at bosætte sig også til en rimelig pris. Så løsningen, den må være flere almennyttige boliger. Ikke nedrivning af eksisterende almennyttige boliger. Ghettoplanen blev vedtaget i december sidste år af den tidligere regering med støtte fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF. Det er meget tvivlsomt, om politiet kan genskabe det korrekte billede af teleoplysninger, der er mere end 2 år gamle. Det viser en aktindsigt ifølge Politikken. Genskabelsen er relevant, når politiet skal gennemgå tusindvis af sager, efter det er kommet frem, at en IT-fejl hos politiet har givet mangelfulde teleoplysninger. Over 10.000 straffesager skal gennemgås. Men Rigspolitiet råder som udgangspunkt kun over rådata 2 år tilbage, medmindre der er tale om verserende efterforskninger i forbindelse med uopklarede sager, lyder det fra Rigspolitiet ifølge avisen. Karoline Normann, advokat og formand for Advokatrådets strafferetsudvalg, siger, det gør jo hele problemstillingen endnu mere ærgerlig og endnu mere principielt problematisk, siger hun. Hongkongs øverste politiske chef Carrie Lam fordømmer den handling, som demonstranter udførte, da de i går stormede byens parlament. Carrie Lam omtaler handlingen som ekstremt voldelig. This is something that we should seriously condemn, because nothing is more important than the rule of law in Hong Kong. Hun håber, at samfundet vil vende tilbage til normale tilstande så hurtigt som muligt. Mandagen begyndte ellers med en fredelig demonstration mod en lov, som vil gøre det muligt at udlevere borgere i Hongkong til Kina. Men demonstrationen tog en brutal drejning, da flere hundrede demonstranter trængte gennem politiets afspærringer og maste sig ind i parlamentet efter at have smadret en indgang. Her blev flere symboler overmalet, graffiti malet på vægge og billeder revet ned, og så blev det gamle britiske koloniflag hængt op. Kig på vejret. Lidt sol, men også enkelte byger. Køligt med temperaturer mellem 14 og 18 grader. Blæsende med en jævn til hård vind omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Kvinder i Danmark, de bliver fravalgt som ledere alene, fordi de er kvinder. Når vi træder ind i et rum og møder andre mennesker, så træder der helt naturligt nogle fornemmelser for de her mennesker i kraft. Og der viser altså al forskning omkring bias det her med, at vi ikke kan bedømme mænd og kvinder ens. Og der viser alle de her studier, at vi konsekvent alle sammen, både mænd og kvinder, vurderer manden til at have større lederpotentiale. Han skal starte på en større startløn. I de danske eller skandinaviske kontekster, der viser de endda, at han også bliver bedømt til at være et bedre, et rarere menneske, man hellere vil være sammen med, og i øvrigt også en bedre forælder. Ja, sådan her siger professor på CBS Sara Louise Mur. Og hvis du sidder derude og tænker, ej, nu må det stoppe det her, det er jo ikke noget problem, og kvinder, de bliver ikke fravalgt, bare fordi de er kvinder, så er det altså langt fra alene, fordi der er forskning, der viser, at kun 3% af danske mænd i Danmark altså mener, at vi har et kønsbias, der gør, at vi bevidst og ubevidst vælger mandlige ledere i stedet for kvindelige. Til sammenligning kan jeg sige, at i Norge der er det altså 23% af mændene, der rent faktisk tror på, at der er kønsbias. Og ja, jeg vil bare advare om, at vi bliver 3 kvinder i studiet senere her i timen, altså om små 15 minutter, inklusive mig selv. Så skriv endelig ind med spørgsmål, især hvis du er en mand og blandt dig. Har vi kønsbias i Danmark, der gør, at vi vælger mandlige ledere i stedet for kvindelige ledere? Altså eksisterer det her fænomen rent faktisk? Du kan blande dig på 42 6 00 24 7. Det kan jeg se, Martin allerede har gjort, det er jeg glad for. Jeg læser din sms højt senere. Og jeg ved ikke, om vi når det i den her time, men på et eller andet tidspunkt i løbet af morgen, så skal vi også tale med en ulvetilhænger, som er så meget tilhænger af ulve, at han er klar til at brænde en hel by ned for at beskytte de danske ulve. Altså, det er meget, meget simpelt. Om jeg så skulle brænde en hel by ned, hvis det, holdningen stadig bliver med at være den samme, at man gerne vil dræbe ulve af ren had, så gjorde jeg det. Ja, vi har altså ringet til den her ulvetilhænger, og vi skal høre det her interview senere i programmet. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Godmorgen, Brian Sibula Hansen. Godmorgen. Godmorgen, der er lidt dårlig forbindelse til dig, fordi at du bor i Tallinn i Estland. Du er udenlandsdansker, som man kalder det. Altså, du er en af de mange tusind danskere, der er rejst til udlandet, og så er den ene eller den anden grund ikke rejst hjem igen, men har altså bosat dig. Og her i løbet af sommeren i juli måned, der ringer vi til jer danskere, der bor rundt omkring i verden, for at høre, hvilke historier, der fylder lokalt. Og jeg ved, at du lige sidder med en avis foran dig. Er der en overskrift, du kan læse højt, Brian? Ja, det er der. Vi har en overskrift. Det er sådan, at nu har de jo sænket alkoholafgifterne her, fordi det skal være billigere at drikke øl. Og samtidig har vi har en stor, kæmpe sangfestival, hvor 400.000 mennesker deltager. Og i den forbindelse, så skriver aviserne meget om i dag, at selvom alkoholen nu er blevet billigere, så håber både vores økonomiminister og vores sundhedsminister, at folk i Estland er kloge nok og ikke vil begynde at drikke mere nu, bare fordi det er blevet billigere. Og hvorfor, Brian, har man gjort alkohol billigere i Estland? Ja, siger du. Det er jo lidt det samme dilemma, som man har med i Danmark, hvor danskerne kører til Tyskland og handler og sådan noget. Og det er sådan, at Estland, de har mange turister fra Finland. Og så er der jo også esterne selv, som tidligere har kørt til Letland, fordi der er været lidt billigere der. Og så for at holde turisterne, og så for at i det hele taget at holde esterne og holde alkoholsalget i sit eget land, så har man sat det ned, priserne på det. Nå, og hvad koster en fadøl så i Estland nu i danske kroner? Ja, så det kommer jo så an på, hvor du køber den. Hvis du køber den... Der, hvor du køber din øl så... Jamen, jeg er jo håndværker, så jeg køber jo min slave i supermarkedet. Og hvad koster det i supermarkedet? Det koster det en euro. En euro for en øl? Ja. Okay, så det er blevet en smule billigere? Jamen, det må vi jo se. Det kommer jo først her nogle af de næste dage, hvor meget billigere, men det skulle blive 25% billigere. Nå, okay. Og hvad er det for en sangfestival her, hvor man altså frygter, at folk de drikker sig i hegnet? Ej, det frygter man nok heller ikke, og det sker nok heller ikke. Men man håber jo på, at folk de er lidt mere modholdende, og det er esterne generelt også. Men sangfestivalen er jo en tradition, som esterne har, hvor de samles og danser og synger. Og det har de gjort både under den sovjetiske invasion her, mens de var besat af Sovjetunionen, og de har gjort det før også og tidligere, hvor de har været besat af tyskerne. Og det har ligesom været for at markere, at de var Estland. Og det var også derfor, da Estland blev fri, der kaldte man det jo for den syngende revolution. Fordi esterne sang og dansede for ligesom at samles om det estiske, selvom at de forskellige magter, der har besat Estland, jo ikke synes om det. Og det er jo så blevet en tradition, der er blevet større og større. Og i år, der forventer man op mod 200.000 mennesker kommer til at deltage og gå i parader, og det bliver verdens største kor, der skal synge, dirigeret af en enkelt dirigent. Og de træner jo, som bare bokker lige for tiden og sådan noget. Og der er det, man siger, at husk nu, at det er sangen og dansen, det gælder om, og ikke de billige øl. Okay, jamen det er godt. Jeg skal lige høre, du var jo i Estland, for du bor i Estland under markeringen af Dannebrog. Og det var noget, som I markerede i Estland, ikke? Jo, det blev markeret vældig meget her. Det gjorde det. Og hvordan gjorde det det? Altså fejrede de det lige frem, eller var det en ulykkelig begivenhed? Ja, det er jo sådan, at vores hovedstad hedder Tallinn, som jo direkte oversat betyder den danske by. Mm. Og Tallinn blev grundlagt for 800 år siden, samtidig med slagene, hvor Dannebrog faldt ned. Så derfor er det jo blevet markeret både af danskerne herovre, og naturligvis af en masse tilrejsende danskere, der kom, og så også af esterne selv, fordi man har ligesom slået det sammen, men man siger, at det er jo så vores by, der blev skabt på det tidspunkt for 800 år siden. Og blandt andet har vi fået vi har jo i forvejen kongens have, der hvor flaget det faldt ned, efter savnet, men det er jo den bedste historie. Men der har vi så fået dronningens have nu, hvor der er blevet plantet 800 roser. Okay. Og der var jo fyldt med ester, og alle mulige har været med i alle de her projekter. Så det er virkelig noget, esterne de har gået op i selv også. Tak, Brian. Ja. Og rigtig god dag. Jeg beklager den lidt dårlige forbindelse, og Brian Sibula Hansen er altså stenhugger og har boet flere år i Tallinn i Estland og fortalte altså om dagens store lokale historie i Estland, og det er altså, at man har sænket alkoholafgiften, og nu frygter nogen altså, at der blev drukket for meget alkohol under en sangfestival. I går, der ringede vi jo til Kenya, hvor at en dansker, Claus Jensen, han fortalte den store historie, det var, at man ville forbyde discoballer efter begravelser, fordi der var for mange teenage-graviditeter. Og i morgen, der ringer vi til en dansk forretningsmand i Brasilien for at høre, hvad den store historie er der. Du lytter til Radio 24/7. Og lige om lidt, der skal vi tale om kønsbias. Og der er sådan set en lytter, der skriver ind allerede nu. Hvad er bias? Så jeg har sådan set bare slået det op. Det er jo forvrængning af undersøgelsesresultater, målelige størrelser eller lignende, som især skyldes forudindtagethed eller metodiske fejl. Og et godt eksempel er altså, at man både som mand og som kvinde, altså ubevidst eller bevidst, kommer til at vælge mandlige ledere frem for kvindelige ledere. Og det har du skrevet en bog om. Godmorgen, Sara Louise Mur. Godmorgen. Du er professor på CBS og er så aktuel med bogen, der hedder Ledelse af køn. Og den her bog, den er baseret på 150 interviews med mellem- og topledere, der fortæller, citat, hvordan kønsstereotyper bremser kvinders vej til ledelsesgangen og samtidig gør det svært for mænd at vælge karrieren fra. Og hvordan viser forskningen, at kvinder de bliver fravalgt som ledere, simpelthen på baggrund af deres køn? Altså, der er jo mange forskellige typer af studier, men nogle af de studier, som folk refererer oftest til, det er de her klassiske CV-studier, hvor det samme CV bliver sendt ud til en stor mængde af mennesker. Og der er så puttet et mandenavn på den ene halvdel og et kvindenavn på den anden halvdel, og der er meget stor forskel på, hvordan de respondenter, der vurderer de her CV'er, så vurderer dem. Og der bliver manden, eller CV'et og mandenavnet, for det er stadigvæk det samme CV, vurderet generelt til at være langt mere kompetent, få en større startløn, flere villige til at være mentor for ham, etc. Og vi ved, når man skal ansætte topledere, så kigger man ikke bare på CV'et. Så kommer folk jo også ind til samtaler. Hvordan foregår bias der? Altså, det er jo næsten ligegyldigt, hvem man skal ansætte. Så kigger man ikke kun på CV'et. De fleste siger jo også, at det tager dem mellem 30 sekunder og 2 minutter at mærke i maven, hvorvidt at personen passer til organisationen eller ej. Og det er jo selvfølgelig også rigtigt, at personen skal passe til organisationen. Men der er bare en masse kønsbias, som også spiller ind i den her vurdering. Og kan du komme med nogle forskningsresultater eller eksempler, der viser denne her bias? Ja, altså for eksempel det CV-studie, som jeg lige talte om før, der er også studier, hvor at man laver nogle ledernarrativer, det vil sige skriver en historie op omkring en leder, som en stor mængde af mennesker skal vurdere. Og der bliver der også bedømt på personen, for eksempel noget, der også rammer kvinder tit, det er det her med, at man bliver mere personligt dømt end den mandlige kollega. Og det vil sige, at mange af de her studier viser også, at den kvindelige version af narrativet bliver vurderet til at ikke at være så sød og rar, måske lidt af en bitch, og også en dårligere forældre end den mandlige kandidat. Kan du komme med et eksempel fra mødet mellem dem, der skal ansætte, og så de ledere, eller de mulige ledere, der er til jobsamtale? Ja, altså jeg har naturligvis ikke observeret de møder, for det er jo stærkt fortroligt. Men jeg har interviewet omkring 150 ledere herhjemme, hvor vi blandt andet også taler om de her typer af processer. Og der for eksempel, som jeg også refererer til i min nye bog, et citat fra en topleder, som siger sådan lidt, at han ikke rigtig forstår, at det her ledertalent skal være altså lidt af en bitch, og der bruger han faktisk det ord. Og så siger han, at det er da meget interessant, hvordan kan det være? Så siger han, jo, hun skal være så bum, bum, bum, og det hele skal være så snorlige og perfekt. Og så siger han, men altså, er det ikke også det et eller andet sted, I sådan opdrager i gåseøjne hende lidt til? Fordi inden i den her virksomhed har de mange kvindeinitiativer, og taler meget om, at kvinder skal lære at tage tæten, og kvinder skal lære at sige til og byde sig selv til. Og så siger han, gud ja, det er rigtigt. Altså, så de simpelthen bliver udsat for 2 forskellige modsatrettede diskurser på en måde, hvor de både skal være mere feminine og mere maskuline på samme tid. Jeg ved også, du har nogle andre eksempler, blandt andet med symfoniorkestre. Ja, det er rigtigt. Det er også et af de klassiske eksempler, og det er det amerikanske symfoniorkester, som eller det hedder generelt symfoniorkester, har lavet nogle eksperimenter med, hvad der sker, hvis man blindtester, det vil sige, hvis man kører et forhæng ned foran der skal til audition. Og til at starte med skete der ikke så meget, og der fandt man ud af, at det var, fordi kvinderne stadig havde høje hæle på. Men da man tog høje hæle af, så var det både lyden af kvinder, og det at kunne se kvinder, der gjorde, at man fik 25% flere kvindelige musikere igennem audition i første omgang. Så kan man også se, at kvinder får systematisk kortere og mindre rosende anbefalinger end mænd. Ja, man har lavet en studie i forhold til anbefalinger, og vi ved jo også alle sammen, hvor vigtige anbefalinger er, specielt i nogle af de første jobs, så der er lavet diskursanalyser af, hvad er det for nogle ord, der bliver brugt, hvor lange er de, etc. Og det er nogle helt andre ord, der bliver brugt, altså hvor de amerikanske studier viser, at good bliver brugt om kvinder, hvor excellent bliver brugt om mænd, for eksempel langt højere grad. Vi har også lavet et studie på CBS af samme kaliber, hvor vi sender et CV ud, hvor folk også kan bedømme en potentiel lektoransøgning. Og der bliver også talt om, for eksempel, at det er enormt imponerende, at manden har børn. Så det har han virkelig klaret godt, da han var adjunkt, hvorimod at kvinden får sådan nogle gode råd med på vejen om, at hun skal passe på, og hun skal også huske at prioritere, og man har ikke tid til det hele, og hvis man skal være her, så er karrieren vigtig. Det jeg fisket efter før sådan, med den der samtalesituation, det var, at kvinderne får nogle anderledes spørgsmål end mænd. Nå ja, så kvinderne får også tit nogle lidt mere lukkede spørgsmål, og mændene får nogle mere åbne spørgsmål, og der viser samtlige studier jo, hvis man får lov til at uddybe sin forklaring, så bliver man også set på mere positivt. Lad os lige tage noget fakta. Blandt de danske største virksomheder, fordi at der er lytter, der skriver ind og kommer med eksempler på kvindelige topledere. Tak for dem. Altså. I skal endelig bare blande jer på 426-00-427. Der er også nogen, der påpeger, at vi selv skal kigge indad, fordi på vores lille radiostation, der sidder der kun mænd i de fede chefstillinger. Jeg kunne ikke være mere enig. Nej. Nå, men lad os lige få nogle tal på, hvor mange kvindelige ledere er der så i Danmark. Blandt de største virksomheder i Danmark, altså de 25 største, der er der altså en virksomhed, der har en kvindelig topleder. Andel kvinder i bestyrelser, 19% i Danmark. Andel kvinder i direktioner, 15%. Hvis man så kigger i den offentlige sektor, der ved vi jo, der er der jo et flertal af kvinder i den offentlige sektor. Der er 70% ansatte kvinder i den offentlige sektor, men kun 30% af toplederne er kvinder. Mm-hmm. I den private sektor, der er det kun 12% af toplederne, der er kvinder. jeg må indrømme, da jeg sad i morges og læste op på de her tal, så kom det alligevel bag på mig, at der er så stor forskel. Det kommer bag på de fleste. Du skriver også, at folk diskriminerer, selvom de ikke ønsker at gøre det. Ja. Hvordan ved du det? Jamen, det er jo noget med de her bias-studier at gøre. Altså, og det har noget at gøre med, at for det første så viser de her bias-studier, at et stort antal mennesker er det. For det andet kan man gå ind og tage sådan en simpel altså AIT-test. Det har jeg også selv gjort. Jeg er også selv voldsomt biased. Jeg laver også selv den kobling mellem mænd og ledere. Og det vil sige, at samtlige studier viser, at vores hjerne kan ikke klare det selv, og det har noget at gøre med, at vi er historisk og kulturelt disponeret. Jeg plejer at sige til dem, der ikke tror på, at de er bias, det er en kognitiv bias, som jo faktisk er sådan en basal beslutningsmekanisme. Det vil sige, at vi kan ikke tage alle beslutninger råt ind. Hvis du møder et antal mennesker, kan du jo ikke altså, se dem som helt neutrale. Du bliver nødt til at forstå dem i nogle kategorier, som du har dannet historisk kulturelt. Altså, vil du ikke kunne tage nogle beslutninger i dit liv. Du kan ikke finde ud af at gå til højre eller venstre på gaden. Så det er sådan en helt basal kognitiv bias, som gør, at vi kan tage nogle beslutninger. Vi kalder det også mavefornemmelse, og i erhvervslivet kalder vi det erfaring. Det lyder lidt bedre, men det er jo basalt det samme, for erfaring er også defineret på baggrund af nogle historiske og kulturelle definitioner af forskellighed. Men det er klart, jo mere bevidst man er om det, jo bedre må man vel være til at undgå det. Jo bedre kan man være til at adressere de processer, som gør, at man kan undgå det. Altså, så jeg vil sige, dem, der faktisk næsten i kursøjne er værst, det er dem, der siger, ej, men jeg har lært det, jeg har fundet ud af det, jeg har lavet det her i så mange år, jeg kan sagtens tage den her beslutning. Det er dem, der er værst, ikke? Hvad tænkte du om, at da du kom ind, at du så, at det var en kvindelig vært? Jamen, det var også en kvinde, sidste gang jeg snakkede. Så du ville have haft anderledes, hvis der sad en mandlig vært? Jeg vil hellere bruge et andet eksempel, fordi det her det er ikke min verden, så jeg vil hellere bruge et eksempel fra min egen verden, når jeg ringer til IT-support, når jeg som kvinde ikke kan finde ud af at få tændt min PowerPoint-præsentation, så er det som regel en mand, der kommer ind af døren, og jeg har aldrig tænkt over, hvordan en IT-supporter så ud. Og forleden dag, der stod og underviste MBA, så var det så en kvinde, der kom ind af døren, og det tog mig, altså måske på et sekund, noget jeg tænkte, hov, jeg ringede efter IT, ej, det er IT, ej, hvor pinligt, så hold det for du åndssvag. Altså, så jeg lægger jo mærke til det, men så det kan jeg sige, det er måske mere et eksempel fra min egen verden. Lad os lige sammenligne os med andre lande. Ud af 149 lande, der ligger Danmark på nummer 95 på ranglisten over andel af kvindelige ledere. Ranglisten The Global Gender Gap Report udgives årligt af World Economic Forum. Og så kommer noget, jeg ikke forstår, for der står her i mine papirer, og samlet set, så ligger Danmark nummer 13. Ja, det er fordi, det bliver vurderet på flere forskellige skalaer. Så for eksempel noget som education og health er jo også vurderet. Og der ligger vi jo et eller andet sted i gåsøjne naturligvis, for det tror vi jo også om kvinder og ledelse. Men der ligger vi i toppen, og det vil sige, det er kvinder i magtpositioner, både i politik og i ledelsespositioner, der hiver os nedad. Godt, så det der med nummer 13, det er samlet set, men præcis. Når det kommer til ledere, altså topledere, der er vi bare nærmest altså i bunden. Ja. Og i Danmark, der er det altså kun 3% af mændene, der rent faktisk mener, at deres virksomhed har et problem med kønsbias. Jeg går ud fra, at det den der Wake Up Denmark, du refererer til. Ja, og når man sammenligner med Norge, så er det 23% af mændene. Ja. Nu skal vi også sige godmorgen til dig, Tina Overgaard. Jeg skal tænde for din mikrofon. Godmorgen. Du er partner af det, der hedder, nu skal jeg til man Genator, eller hvad? Nej, man siger Genitor. Genitor. Det kan jeg snakke længere om, det skal jeg ikke. Det er et konsulentfirma, kan jeg sige. Og I er med i rigtig mange rekrutteringsprocesser, når det netop handler om at skulle ansætte topledere i det offentlige Danmark. Og for et år siden, der udstedte Genitor en garanti om, at I altid finder kvalificerede kvindelige kandidater, når I medvirker ved de her topledereansættelser. Og alligevel så oplever I masser af kønsbias i de her ansættelsesprocesser, I er involveret i. Vil du også komme med nogle eksempler? Jamen først, tusind tak for den bog, som vi jo også har studeret med nøje omhu, og hvor vi jo har hygget os gevaldigt ved, at du stort set har alle de samme pointer som os. Så også indtil nu, det jeg har hørt her til morgen, altså det er jo fuldstændig sådan, som vi også oplever det i praksis, at der så også er forskning, der understøtter det og kan dokumentere, at det forholder sig sådan. Det er jo kun både glædeligt, men også sørgeligt, fordi det er jo sørgeligt, fordi det står så galt til. Og den opfattelse, som, eller det, du giver udtryk for, Sara, om at vi tror, vi er bedre, det oplever vi jo hver evig eneste dag, fordi den forestilling om, at vi ikke er ligestillet og at vi diskriminerer kvinder, både mænd og kvinder diskriminerer kvinder, den ligger langt fra vores selvforståelse af, at vi er nærmest landet, der har opfundet ligestilling. Mm-hmm. Så vi møder det hver evig eneste dag i praksis, så det kan jeg i hvert fald kun bekræfte. Når vi så for et år siden udstedte den her garanti, så skyldes det, at vi jo har set det i årvis. Os, der har etableret Genis, og vi har tilsammen arbejdet 50 år som konsulenter med toplederrekrutteringer. Så vi har set det, og både mænd og kvinder hos os er feminister, plejer vi at sige. Så vi forsøger jo hver dag at kæmpe en kamp for at lykkes med at få udnyttet hele den talentmasse, der er hos kvinderne. Og det kan nogle gange være en lille smule op ad bakke, fordi et af, hvad vi gør, vi skal jo medvirke til at kvalificere vores kunders beslutningsgrundlag. Det er jo ikke os, der så at sige bestemmer, hvem der endeligt bliver valgt ud. Men det, vi garanterer, det er, at når vi medvirker i fulde forløb, altså nogle gange er man bare med, hvor man kommer ind og skal have en test, så er det lidt noget andet, men når vi medvirker i de fulde forløb, hvor vi er med til at både beskrive, hvad er det for en stilling, hvordan beskriver vi den, så den bestemt appellerer til alle med talent, ikke kun mænd, hvordan udvælger vi, hvordan tilrettelægger vi hele processen, fordi det er man nemlig nødt til at gøre ret struktureret for ikke os selv at risikere at lande ned i sin bias. Så kan vi stadigvæk godt opleve, at når vi er frem til målstregen, så ender det med at blive en mand, men vi vil i hvert fald garantere, at der kan vælges en kvinde, som er kvalificeret. Og det er jo, fordi vi både tænker og har oplevet, at der er jo sindssygt mange kvalificerede kvindelige ledere, og de får ikke lov at komme til i tilstrækkelig omfang. Så er Louise Mohr, du er professor på CBS. Hvorfor er det egentlig et problem, hvis der er mange mænd i toplederposter? Altså, det er jo heller ikke noget problem i sig selv. Det er et problem, hvis der er bias. Fordi hvis der er bias, eller når der er bias, så får vi jo ikke den bedste talent. Altså, det er det bedste talent til toppen. Så det er jo ikke mand- og kvinde-rationen, der er vigtig her. Det, jeg plejer at sige til dem, jeg arbejder sammen med, det er, hvis man gør, som I også gør, det her med at adressere processerne og faktisk få minimeret biasen, og så stadigvæk kommer mange mænd op, jamen, så kan det godt være, det er den bedst kvalificerede. Det er et problem, når vi går og bilder os ind, at vi kan vurderer på meritter, altså at vi har et såkaldt meritokrati. Det er det, der er problemet, når vi så ikke har det. Så får vi jo de mindre kvalificerede op. Og når vi så bruger argumenter som, nå ja, men vi skal heller ikke gå på kompromis med kompetencerne, om de processer, der så støtter nogle flere kvinder op, så er det jo også en fejlslutning. For hvis vi allerede per definition faktisk får dem op som mindre kvalificerede, overall igen, gennemsnitligt, det er jo ikke fordi, der ikke er kvalificerede mænd heller, jamen så har vi jo et problem samfundsmæssigt. Mm, så man kunne glip af nogle potentielt gode topledere, som så bare kvinder. Man går glip af nogle gode topledere. Daniel skriver, at jeg er ikke imod ligestilling, godmorgen, men der er vel også forskel på mænd og kvinder. Mænd er vel generelt mere kynisk og villige til at træde folk under fode. Som chef skal man jo ofte træffe hårde beslutninger. Der er måske folk, der bliver såret eller sure. De fleste kvinder, jeg kender, er blødere og mere empatiske end de mænd, jeg kender. Med venlig hilsen, Daniel. Tina Overgaard, du vil gerne sige noget her. Er der forskel på mænd og kvinder? Altså, hvis der er forskel, så er det faktisk indimellem bestemt til kvindernes fordel, hvis den så ellers bliver set. Man kan sige, at nogle af de ledelsesmæssige kvalifikationer, man leder efter, ofte, det er jo i forhold til forandringsledelsessituationer. Der er nogle af de, hvor der er en lille udsving til, at kvinder måske i lidt højere grad besidder de personlige kompetencer, så er der lidt flere kvinder, der har de kompetencer, der skal til der. Men ikke desto mindre leder vi stadigvæk efter, som netop Daniel siger, det kyniske og nogle af de her mere, det man forbinder med de maskuline personlige egenskaber. Og det interessante er, at de maskuline personlige egenskaber, de tillægges positive, som det var Sara også inde på, de tillægges positive værdier, det ledelsesmæssige værdier, det er en mand. Når en kvinde har de samme egenskaber, så tillægges det negativ værdi. Mm-hmm. Og de positive feminine personlige egenskaber, som man kunne tale om frem- og forandringsledelse, de tillægges ikke værdi. Så Louise Mohr, tror du, det er mere naturligt for mænd at blive ledere? Altså, jeg vil gerne lige gå tilbage til det der med, om der er forskel på mænd og kvinder. Ikke? Altså, så det er jo en af de ting, som vi har snakket om, nogle af mig og mine kolleger, at vi skal have sådan et par af de der bøger, de nye hjerneforskningsbøger i hånden, og så stikke dem ud som gaver til folk på gaden. Altså, det fleste af den nyere hjerneforskning viser jo, at der er lige så meget forskel på mænd og mænds hjerner og kvinders hjerner, som der er på mænd og kvinders hjerner. Og i øvrigt, at hjernen er plastisk. Det vil sige, at hjernen udvikler sig. Så hjernen er jo også, altså udvikler sig efter, hvordan vi bliver opdraget som børn. Så det er jo nok mere der, vi skal hen. Hvad er det? Der er den fysiske forskel, og hvad er den også mere sociologiske forskel? Hvis vi så siger, at vi faktisk opdrager vores børn forskelligt, som alle studier også viser, at børnene til 3-4-5 års alderen allerede har indprintet simpelthen kønsstereotyper og hvad der er korrekt og ikke korrekt adfærd. Hvis vi så antager, at det er rigtigt, jamen så må vi også kigge på den forskel, som vi ser hos lederne, som er socialt, altså kulturelt produceret. Og det er måske rigtigt, Men altså, så er der også rigtig mange mænd i mine studier, som faktisk ikke får lov til at vælge karrieren fra, fordi det forudsættes, at de er kyniske. Sarah Louise Myhr, professor på CBS og aktuel med bogen Ledelse af køn. Tak, fordi du kom. Selv tak. Også til dig, Tina Overgaard, som altså er partner i Genitor, som er et konsulentfirma, som altså forsøger at rekruttere flere kvinder til toplederposter. Tusind tak for alle jeres sms'er. Jeg kan ikke nå at læse dem højt. Jeg kan prøve at tage nogle af dem efter nyhederne, blandt andet den for dig, Tina, der er lokomotivfører. Nå, men klokken den er 7, så vi skal altså have nogle nyheder, så lover jeg, at jeg læser Tinas sms op, fordi hun er egentlig oprindeligt uddannet pilot, men er altså blevet lokomotivfører nu. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Godmorgen, skriver Tina. Jeg er oprindeligt uddannet erhvervspilot, men har grundet familieskiftet karriere og arbejder nu som lokomotivfører. I begge fag er det blevet forudindtaget, at jeg var stewardesse. Og de fleste bliver flove, når jeg korrigerer dem. Der er sågar mænd, der har forladt flyet, da det gik op for dem, at jeg var piloten, med venlig hilsen, Tina. Jeg kigger ud på min producer, og jeg tænker, at vi lige skal ringe til Tina for at høre, om det virkelig passer, at der er mænd, der simpelthen har forladt flyet. Og grunden til, at Tina har skrevet det herind, det er selvfølgelig, fordi vi lige kort inden nyhederne, der taler vi om, at forskning viser, at kvindelige ledere de bliver valgt fra, bare fordi, at de er kvinder. Erik, han skriver ind, hvor mange kvindelige kandidater til lederjob er der sammenlignet med mænd? Er der måske netop færre, der ønsker det? Og Lasse skriver, hej 4-7, hvorfor er det et samfundsproblem? Og ikke blot et problem for den enkelte virksomhed, at man ikke får de bedste kvinder til tops. Det er da ikke noget, samfundet skal tage sig af. Og hvad med den bias, vi har over for mænd, der betyder, at de havner i samfundets bund i forhold til ufaglærte job og fysiske hårde jobs. Nu har vi faktisk ringet op til dig, Tina. Godmorgen. Er du med, Tina? Ja, hallo. Hej. Tak for din gode sms. Velbekomme, og tak for et godt program. Du er simpelthen uddannet pilot, men arbejder som lokomotivfører, men du har oplevet, at folk har forladt flyet, dengang du fløj? Ja, jeg har oplevet, at mænd på flyet. Det drejede sig især, da jeg var relativt nyuddannet. Og fløj mindre fly, hvor jeg var ene pilot. Jeg fløj i USA på det tidspunkt. Der var simpelthen nogen, der ikke ville med, da de fandt ud af, at det var mig, der skulle flyve. Mener du det seriøst? Altså, hvor mange gange er det sket for dig? En håndfuld gange. Der var en, den første, hvor at, jeg selv blev helt overrasket. Det var en, der spurgte, om han måtte tage et billede af flyet. Og så sagde jeg, måtte han godt, om jeg så ikke lige skulle spørge piloten først. Og så sagde han, det er mig. Og så sagde han, så tror jeg ikke, jeg skal med. Så sagde han, det må du selv om. Om ikke vi kunne få en anden, så nej, det kan vi ikke. Nej. Og så, så måtte han så bare slippe på den tur? Ja. Eller sådan, hvad som hans flybillet kunne få den refunderet? Det håber jeg sådan, så ikke kunne. Nej, det tror jeg ikke. Altså, det var sådan noget privat charter, jeg fløj på det tidspunkt. Så det var... Det var nogle gutter, der skulle flyves op til noget racerløb op i Daytona, og så måtte han jo finde en anden måde at komme op på. Altså Tina, jeg kan næsten ikke tro det, men når du fortæller det, så tror jeg selvfølgelig på dig, det er jo helt vildt. Ja, man kan blive overrasket. Var det tilbage i 60'erne, eller hvad? Ej, hvornår var det? Nej, dog ikke. Altså, jeg er kun 32, så jeg bevares. Jeg var 22, da jeg var færdiguddannet pilot, og jeg tror, jeg har været 24 på det tidspunkt. Okay. Så vi er 8 år tilbage i tiden. Så du har sikkert også været yngre end nogle af stewardesserne ombord, hvis der var nogen? Ja. Okay. Nå, er du på vej på arbejde? Ja, det er faktisk. Og hvad skal du ud og køre tog? Nej, jeg er ved at blive uddannet til at køre vores berømte IC4-tog. Så jeg er på skolebænken i denne uge. Okay. Nå, men rigtig også god... Også som eneste kvinde. Okay. Vil du være rigtig god dag, Tina? Tak skal du have, og i lige måde. Ja, lige måde. Okay, jamen altså, man nogle gange så tænker man, det er løgn, når I sender sms'er ind, men, og derfor så er det dejligt, at vi nogle gange lige må ringe op og få det uddybet. Okay, i det store udland, der foregår der det, at den iranske udenrigsminister Mohammed Javad Zarif bekræftede i går, at Iran nu har overtrådt den aftale om atomkraft, som man for år tilbage indgik med en lang række lande. Irans lagre med beriget uran er nu oversteget den den grænse på 300 kilo, som var den tilladte grænse i henhold til atomaftalen. Men det er USA, som vi bør sanktionere, og ikke Iran. Det mener i hvert fald Ole Væver, professor i international politik på Københavns Universitet. Hvis man så det i det helt store billede, så burde vi jo sanktionere USA i stedet for Iran. Det er USA, der udvandrer fra aftalen og siger, nu er vi ikke bundet af den længere, uden at kunne pege på, at Iran skulle have brudt. Alle relevante instanser er jo enige om, at Iran har overholdt deres del af aftalen. Så er det jo dybt bizarrt, hvis vi skulle gå ud og straffe dem for at gøre noget, fordi det er at blive amerikanerne, der har sprængt den aftale i luft. Okay, altså mener Ole Væver virkelig, at EU og Danmark skal sanktionere USA? Det spørgsmål stiller jeg om et kvarters tid. Du lytter til Radio 24/7. Så er klokken 7:10. Det betyder, at om 3:50, der mødes de europæiske regeringschefer for at forhandle fordeling af topposterne i EU for de kommende 5 år. Egentlig var det planen, at regeringscheferne i går skulle være nået til enighed om fordeling af posterne med men. Rådsformand Donald Tusk besluttede altså at afbryde forhandlingerne, der jo sådan set også havde varet hele natten. De startede allerede søndag kl. 18, med henblik på så at genoptage dem her i dag kl. 11. Elisabeth Svane, godmorgen. Godmorgen. Du er EU-korrespondent for Politikken, og du skriver her i avisen her til morgen, at de her uhørt lange forhandlinger, de trækker ud på grund af en markant forskydning i magtbalancen. Hvad mener du med det? Hvad er det for en forskydning, der er sket i magtbalancen? Jamen, det er sådan, at i gamle dage, og det er simpelthen ikke så længe siden, der var det store konservative parti, EPP, de kunne ligesom bestemme alting, og Tyskland kunne også bestemme alting. Det store konservative parti, de har simpelthen mistet magt. De skal nu samarbejde med andre for at kunne få noget igennem. Og den tyske kansler Angela Merkel, hun er ret svækket. Mærkbart svækket. Så derfor er der en hel masse andre, der skal ind og samarbejde. Og der er nogle nye, kan du sige, magtmønstre, der skal etableres. Så de er endnu ikke faldet på plads. Og det var det, vi så blæse ud i fuld flor. Søndag aften og nat og mandag morgen og formiddag. Hvorfor tror du, at Merkels magt er svækket? Jamen, det er jo, fordi hun er jo internt. Hun er internt svækket i Tyskland. Hun har sagt, at hun stopper. Hun er stoppet som formand, og det er et spørgsmål om tid, hvornår hun går af som kansler. Og det er sådan i politik, at når man har sagt, at man går, så går der meget, meget få nanosekunder, så folk ikke lytter lige så meget til en. Og vi har jo set det her, fordi den her model, nu kalder man den Osaka-modellen, og det er jo fordi, at den blev lavet ude i Osaka, den europæiske by, under G20-topmødet. Men hvor 4 store europæiske lande, de sidder og finder en model, at det er sådan, vi kan fordele posterne, så alle får det, de skal have. Og Frankrig er også med. Og igen, Frankrig og Tyskland har fundet en model. Og så ville det før i tiden være blevet sådan, jamen så var det det, der blev virkelighed. Men det blev det ikke, fordi Merkels eget parti, EPP, det ville de ikke, fordi de syntes, at de fik alt for lidt Østeuropa, som man også sidste gang, man skulle fordele topposter, nærmest prøvede at glemme. Det skal man ikke gøre, fordi østeuropæerne, de har altså været med nu i 15 år, og de vil altså også have deres del af magtkagen. Så derfor går det ligesom skævt, og så er det altså sådan i EU, at de har det også rigtig svært med kvinder. Det er dog ikke sådan, at mændene forlader lokalet, som vi kunne høre, de forlod flyene. Men de har frygtelig svært ved at finde kvindelige egnede kandidater, selvom de er der. Der er masser af kvinder, men når den her kabale kom, så var det så sjovt nok alligevel den første udgave, jamen, så var der kun en enkelt kvinde, og det var så som den såkaldte høje repræsentant, som er EU's udenrigschef. Så alle de ting der, og det er jo sådan, når noget, der har været sådan en stabil magtfaktor, det ligesom bryder op, så kommer der en masse uro. Det er ikke sikkert, at det bliver dårligere af det. Ja, det kan bare være, det er flere, der er med til at bestemme. Du nævner også i starten, Elisabeth Svane, det her med at magtbalancen, det ligesom har forskubbet sig markant, dels fordi Merkels magt i Tyskland er svækket, men også på grund af EPP. Og altså det her store konservative parti, de har jo de seneste 15 år haft topposten. Ja. Den er gået til EPP. Partiet har haft sådan en selvforståelse af, at de nærmest har sådan første ret til posten. Og så gik de tilbage ved EP-valget i maj, og de andre partier, de bruger så det som argument for, at EPP ikke skal have topposten. Og så nævner du så også, at den her beslutningsprocessen er jo også lidt besværlig, fordi alle skal være enige i det, sådan man har besluttet at gøre det. Ja. Synes du, at den er for besværlig, altså bør man lave den om? Jamen, det har jeg ikke nogen mening om. Men, altså, de skal ikke være enige. De kan faktisk godt stemme sig igennem i det, der hedder et superflertal. Men man skal jo passe på med noget så grundlæggende som sådan en fordeling af topposterne og fordeling af et fremtidigt arbejdsprogram, hvis man kvaser nogen, og hvis man stemmer sig igennem her i går formiddags, jamen så var man kommet til at kvase nogle store østeuropæiske lande. Og det var blandt andet det sagde med Angela Merkel blandt andet, så må vi hellere bruge den tid, vi skal bruge. Fordi det er med EU, det var Lars Løkke, han sagde, han var nede til sidste topmøde, og det var lidt ligesom Christiania, at alle skal være enige på fællesmødet, før det bliver sådan noget. Ikke? Og det er ikke, du kan selvfølgelig stemme dig igennem i EU, men fordi det er jo selvstændige nationer, som er gået sammen i et stort politisk samarbejde, og hvis nogen bliver mast alt for meget, så ved man jo godt, så vil deres befolkninger jo blive vrede, og så får du nogle andre problemer. Så det er sådan, altså EU, det tager rigtig, rigtig lang tid. Altså, nu har jeg været hernede et år, og jeg hører kolleger, som også har været her i nogle perioder, du ved, hvor du starter som journalist, og så kommer der et lovforslag, og så er det i sådan set ikke blevet hverken vedtaget eller implementeret hjemme i Danmark, inden man er kommet hjem igen. Så det tager tid, men når det virker, så virker det til gengæld også, så kan det virke ret godt og stærkt. Ja, så det er måske også okay, at det tager lidt tid. Elisabeth Svane, Margrethe Vestager er jo sådan set stadig spillet til en af posterne, og det er jo virkelig sådan den danske vinkel, det vi danske journalister går op i, men det virker også om, at de danske politikere også går op i det. Og jeg tænker, hvis vi går så meget op i det, bliver Margrethe Vestager bare fordi hun er dansker, så må alle de andre lande vil også gå op i, at deres kandidater bliver valgt bare fordi de har deres nationalitet. Det kan jeg love dig for, de gør. Det her, det er jo også sådan en bytte købmand. Altså, det betyder noget, hvad parti man kommer fra. Og det må man sige, det betyder mere og mere. Og der tror jeg, at vi danskere, vi skal bare på et tidspunkt få lært, at der findes europæiske partier, og de har altså også en magt. Men så betyder landene jo også noget. Det betyder noget, at man kommer fra et lille land eller et stort land, og man kommer fra et østeuropæisk land eller et vesteuropæisk land. Kønsbalancen betyder selvfølgelig noget. Og så partibalancen. Så der er rigtig, rigtig, rigtig meget, der skal falde på plads. Og når det starter, altså det startede jo, som vi skal også skrive i avisen, da altså før forretten, så var der sådan set, så var man klar over det her, det var der altså ved at gå ged i. Ikke? Men altså Vestager har altså nu er hun jo blevet udnævnt til, dansk kommissær. Det var sådan set hende, det første, hun gerne ville. Ja. Der er en stor mulighed for, at hun... Det er også en af, at hun bliver en såkaldt stærk viceformand i kommissionen og får en meget høj post der. Hun har også været nævnt som den høje repræsentant, som de kalder det, altså EU's udenrigschef. Og så må man bare sige, at lige nu der er det hele igen kastet op i luften, fordi de bare ikke kunne blive enige i går. Så hvor hun ender, det ved vi ikke, men vi ved, at hun ender i kommissionen. Tusind tak, Elisabeth Svane, som altså er EU-korrespondent for Politikken, og de mødes altså i dag klokken 11. Du lytter til Radio 24/7. Et tysk nynazistisk netværk bestilte ligposer og lavede dødslister med flere tusind navne på. Siegfried Matlock, godmorgen. Godmorgen. Du er politisk kommentator på den tyske avis, der Nordschleswiger. Ja. Og vi skal tale om det her nynazistiske netværk i Tyskland. Den tyske efterretningstjeneste mener, at en ekstremistisk gruppe med forbindelser til det tyske militær kan have været i gang med at forberede et terrorangreb, og gruppen kalder sig Nordkorset. Hvem er der i det her netværk? Ja, man må jo sige, at hele diskussionen omkring EU-posterne, det har i Tyskland været overskygget af de sidste dages begivenheder, hvor man har sat meget stærk fokus på en stigende voldelig højre ekstremisme. Og i det billede passer også ind en gruppe på cirka 30 personer, som kalder sig prepper, det vil sige fra det engelske prepare, altså forberede sig. Nordkreuz kalder gruppen sig, som er fra Østtyskland, fra Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg, og de har forberedt sig på det, de kalder dagen X, altså der, hvor Tyskland bryder sammen. Og hele den diskussion hænger jo sammen med, at man har oplevet en stigende voldsparathed i højere ekstremistiske kredse, og ikke mindst, at man jo for få dage siden, for uger siden, oplevede, at den tyske politiker Lübcke i Hessen blev myrdet af en mand, som har tilstået og som har været medlem af det nynazistiske parti NPD, i hvert fald tidligere, og som har været meget aktiv i de der højere ekstremistiske kredse. Og der er altså flere tyske medier nu, der har afsløret, at gruppen Nordkorset har forbindelser langt ind i landets politi og militær. Ja, politi og militær, ja. Og du kalder dem også prepper, altså såkaldte dommedagsprepper-netværk. Altså, det kalder de sig selv. Ja, de forbereder sig altså på et statskollaps, som de kalder dag X. Og de har så lavet sådan en her dødsliste på omkring 25.000 tyskere. Mange af personerne på listen er politikere, der har været positive over for det store antal flygtninge, der er kommet til landet siden flygtningekrisen i 2015. Og via politiets databaser, der har netværket så indsamlet adresser, personlige oplysninger på de her 25.000 personer, og netværket de har kommunikeret gennem en krypteret beskedtjeneste. Og så har de også skaffet sig våben, ammunition. De havde bestilt 200 ligposer, og så havde de anskaffet sig calciumoxid, et stof, som man jo kan bruge til at fjerne lugt fra lig, det skriver Deutsche Welle. Mm. Og efterretningstjenesten mener, at gruppen kan have været i gang med at planlægge et terrorangreb, og mindst et af gruppens medlemmer er stadig medlem af en elitestyrke i det tyske militær, og flere af andre medlemmer har været ansat i militæret eller politiet. Så man kan godt forstå, når du siger, at det her det fylder rigtig meget i de tyske medier, måske mere end EU lige nu. Og hvad gør de tyske myndigheder? Altså, indenrigsminister Horst Seehofer har slået alarm, har sagt, at den voksende højre ekstremisme er en fare for demokratiet. Jeg nævner bare et tal i den årlige beretning, som den indenlandske efterretningsvæsen i Tyskland fremlægger. Det er Verfassungsschutz. Der har man registreret ca. 24.100 højre ekstremister. Her er ca. 15.000 voldsparate. Og hvis man nu kigger på det, som selvfølgelig også optager det tyske efterretningsvæsen, så kan man sige, at de straffesager, der har været mod højre ekstremisme og venstre ekstremisme, den er cirka i tal lige, men antallet af de højre ekstremismer, der er parat til at begå anslag mod især politikere, som har været venlige over for flygtninge, det har været stigende. Et andet tal, som jeg også synes er relevant, det er, at man i Tyskland regner med, at man har cirka 700 gefærder, det er det, man kalder for virkelig farlige personer, som er under overvågning fra islamister, mens man kun har registreret 39 højt farlige personer på højrefløjen, altså på højreekstremismens fløjen. Og der må man jo sige, at der kommer kritikken, jamen sover efterretningsvæsen, er de blinde på højre øje, og der siger indrigsminister Seehofer, at vi bliver nødt til nu og udbygge, få flere rettigheder for efterretningsvæsen. Vi bliver også nødt til at få nye kapaciteter, for eksempel på IT-området. Og det diskussionen i Tyskland har endda været så bemærkelsesværdig, i det man fra nogen side endda har sagt, at man bør afskaffe artikel 18 i den tyske grundlov. Altså så langt er vi kommet. Artikel 18 siger, at enhver borger har ret, at enhver borger, som bekæmper demokratiet ved at misbruge ytringsfriheden og forsamlingsfriheden, han kan, vedkommende kan fratages de borgerlige rettigheder. Og der har forbundskansler Merkel skrevet ind i debatten og sagt, jamen ikke med mig, det er ultima ratio. Jeg vil ikke have, at grundloven skal ændres på baggrund af højere ekstremister. Jeg tror, det der, hvor det politiske ligger i Tyskland i øjeblikket, det er, at der er mange sympatisører i højrefløjen, som synes, at AfD ikke har klart nok taget afstand fra de forbrydelser, der er blevet begået, at man ikke distancerer sig klart nok, og det kunne bidrage til, at det tyske efterretningsvæsen, tyske politik, tyske domstole måske overvejer, man har jo allerede AfD, visse AfD-kredse under overvågning, at man måske skal forbyde AfD. Og det vil jo være et meget, meget stort skridt i tysk politik. Vi taler lige nu om et tysk nynazistisk netværk. Det er kommet frem med tyske medier. De har bestilt ligposer, de har lavet dødslister med flere tusind mennesker på. Men de er ikke endnu forlydenderne går, at de skulle have planlagt et terrorangreb, men der er ikke foregået noget terrorangreb, skal lige siges. Der er fire, der er anholdt. Der er fire, der er anholdt. Og så i starten af juni, der blev den tyske politiker Walter Lübcke dræbt af en person, som menes at have tilknytning til den ekstreme højrefløj. Meine Damen und Herren, die Bundesanwaltschaft hat heute die Ermittlung im Mordfall Dr. Walter Lübcke an sich gezogen. Sigfried Matlock bliver mordet på Walter Lübcke. Det er det sat i forbindelse med det her nynazistiske netværk? Nej, det gør det ikke, men det man jo undersøger i forbindelse med den tilståelse, som den mistænkte I har givet til politiet, det er, om der er om der er andre, der har været med til mordet, om man har nogle komplicer, og om der måske er andre netværk, som i virkeligheden i det skjulte arbejder i Tyskland. Og der vil man selvfølgelig også kigge på den der gruppe Nordkreuz. Det der selvfølgelig også gør betænkeligt i øjeblikket, det er, at man i Nordkreuz, også i andre enkeltsager, har set, at der blandt dem, der arbejder for højere ekstremistiske grupperinger, findes mange, eller i hvert fald en del, politifolk og militærfolk. Og det gør selvfølgelig den tyske retsstat usikker her i disse vanskelige tider. Tusind tak, Sigfried Matlock, som altså er politisk kommentator på den tyske avis, der Nordschleswiger. Om 3 minutter taler vi mere om, vi egentlig bør sanktionere USA i stedet for Iran, fordi Iran, de har altså overskredet grænsen for beriget uran. Klokken den er 7:55. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Kina anser protester i Hongkong som en åbenlys trussel mod det eksisterende forhold mellem Kina og Hongkong. Det melder kinesisk stats-TV her til morgen. Dansk Tid skriver Reuters. Demonstranternes handlinger i går har ifølge Kina direkte udfordret systemet et land, to systemer. Systemet indebærer, at Hongkong fungerer som en delvis selvstyret by, der kontrollerer sig af Kina. Også Hongkongs øverste politiske leder Carrie Lam fordømte i nat, at demonstranter i går stormede byens parlament. which really saddens a lot of people and shocks a lot of people, is the extreme use of violence and vandalism by protesters. Demonstranterne ser Carrie Lam som en villig håndlanger for det kommunistiske regime i Beijing. Hun har suspenderet behandlingen af et omstridt lovforslag om udlevering af mistænkte til Kina, men hun vil ikke trække det tilbage. Et stigende antal helt unge børn søger hjælp mod spiseforstyrrelser, og børn ned til 7 år er blandt andet ramt af frygten for at tage på, skriver Kristeligt Dagblad. De seneste par år har den negative tendens været klart stigende, siger Ulla Moslet, overlæge på Ambulatorium for Spiseforstyrrelser på Bispebjerg Hospital i København og formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser. Sygdommen kan manifestere sig både som afholdenhed fra at spise og tvangsoverspisning, men det er især førstnævnte, hun ser hos børnene. De klassiske symptomer som frygt for fedme, forvrængede kropsbilleder og tvangsmotion kommer børnene med langt tidligere end før, siger hun til avisen. Mejeriselskabet Arla vil i fremtiden afregne flere end 10.000 mælkeproducenter efter de enkelte bedrifters klimaaftryk. Det er målet hos selskabets ledelse, der satser på at være klar med en ny grøn afregningsmodel fra 1. januar 2021. Det siger Jan Toft Nørgaard, der er formand for Arla. Man kan sige, at grunden til, at vi har en rigtig god mælkekvalitet i Danmark, det er jo fordi, at vi afregner efter mælkens kvalitet. Og hvis vi fremtiden gerne vil have et rigtig godt klimaaftryk, det vil sige mindst muligt klimaaftryk, så tror vi, at det kunne være en af vejene, det er at komme hen i de retninger og afregne i forhold til mindst muligt klimaaftryk. Så det er sådan en motivationsfaktor. Og det er den, vi snakker med vores ejer om nu. Det er en demokratisk proces, det kommer til at foregå hen over det næste års tid, vil jeg sige. Landbruget tegner sig for 21% af den samlede udledning af drivhusgasser herhjemme. Det er især produktionen af kvæg og svin, der fylder i regnskabet. En kort vejrudsigt, lidt sol, men også enkelte byger, køligt med temperaturer mellem 14 og 18 grader, blæsende med en jævn til hård vind omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jeg står her med et pressefoto af Carolina Magdalene Meyer fra Alternativet. Hun har blomster, og så har hun sådan en pris i hånden og ser rigtig, rigtig glad ud. Og hvad hun nok ikke ved, da det her fotografi det blev taget den 22. maj 2019, det er, at den her pris, det er årets pris for befolkningsudskiftning. Og det er jo et såkaldt stunt, det er lavet af den gruppe, der hedder Generation Identitær. Og ja, det er sådan en god gammeldags politisk aktivisme, og den har hun altså fået, fordi de jo er imod den politik, som Alternativet fører. Denne her højreradikale ungdomsgruppe, Generation Identitær, ja, den mener tidligere chef for PET, Jakob Scharf, at der simpelthen er grund til at bekymre sig for denne her gruppe. Hvorfor han mener det, det forklarer han om et kvarter, når han kommer her ind i studiet. Men først så skal vi altså tale om, at Irans lagre med beriget uran nu er overstiget den grænse på 300 kilo, som var den tilladte grænse i henhold til atomaftalen. Nu er spørgsmålet, om EU bør sanktionere Iran yderligere for at have brudt aftalen. Det mener du dog ikke, Ole Væver. Godmorgen. Godmorgen. Nej, det mener jeg ikke. Det gør EU's ledere egentlig heller ikke. Må jeg lige præsentere dig for lytterne? Du er professor i international politik på Københavns Universitet, og du mener, at EU bør sanktionere USA og ikke Iran. Det har du i hvert fald sagt til os. Ja, det var en joke, for jeg ved jo godt, det ikke kommer til at ske, men det er jo det, der er dilemmaet for EU. Det er godt nok, at vi har en aftale sammen med iranerne, hvor de nu overskrider grænsen, og så lå det egentlig i kortene, at så skulle vi begynde at lave sanktioner. Det var jo, fordi man havde jo aldrig i sin vildeste fantasi, dengang man lavede aftalen, forestillet sig, at det var USA, der ville starte med at bryde aftalen. Men det er det, der er sket. Det, der er sket, er, at USA har startet med at bryde aftalen, og så som en reaktion på det, så kommer Iran et år senere og siger, I andre har ikke været til at redde den aftale. Nu må I virkelig tage jer sammen, kære EU, fordi nu er vi altså på vej til også at komme ud over, hvad vi må. Så det er et varselsskud over for EU om at sige, nu må I virkelig bevise, at I mener, det er alvorligt. Okay, så det er bizarrt, hvis der er tale om at sanktionere Iran. Men er det en vittighed? Altså, var det en joke i går, da du sagde til os, at man bør sanktionere USA i stedet for Iran? Altså logisk set burde de gøre det, fordi vi har en aftale, som USA er part af, EU-landene og Rusland og Kina, og så selvfølgelig især Iran, og den aftale er blevet ødelagt af amerikanerne. Så det er egentlig amerikanerne, vi skulle være rigtig, rigtig vrede på. Og det er vi egentlig også, og det er derfor, vi ikke kommer til at lave sanktioner over for Iran, fordi det er simpelthen en på hovedverden, at vi begynder at lave sanktioner på iranerne over deres reaktion på det, amerikanerne har gjort. Og det var altså den iranske udenrigsminister, som i går bekræftede, at Iran nu har overtrådt den aftale om atomkraft, som man jo for år tilbage indgik med en lang række lande. Aftalen om atomkraft blev indgået i 2015. Den medførte strenge restriktioner på landets kapacitet og forskning inden for området. Den blev indgået for at begrænse Irans atomkapacitet og forhindre, at landet kan konstruere atomvåben. Til gengæld for indtræd i aftalen, så lettede USA og andre vestlige lande på sanktionerne indført mod Iran. Og så i maj 2018, der trak USA's præsident Donald Trump sit land fra aftalen. Og det skete efter gentagende kritik af aftalen og Irans evner til at overholde den. Og derover havde de flere testaffyringer af missiler. Det havde provokeret USA. Ja. Men det havde provokeret USA. Mener du, at Iran overholdt aftalen til punkt og prikke, før USA trak sig? Ja, det mener jeg, og det mener FN's organ til at overvåge de her ting, og det mener stort set alle. Så der er tale om, at amerikanerne uprovokeret og uden grundlag i noget som helst bryder ud af aftalen. Det er det, der er hele problemet. Det er det, der stiller EU i en enorm akavet situation. Fordi EU sagde på det tidspunkt, det er forkert, det I gør, kære USA. Vi mener, at Iran har ret. Vi vil nu gøre, hvad vi kan for at afbøde effekterne af det, USA gør. Så EU sagde til Iran, nu vil vi prøve at hjælpe jer, så I kun bliver ramt af de direkte sanktioner, som USA laver, men vi vil prøve at hjælpe europæiske virksomheder og andre til at blive ved med at handle med jer, sådan så det her ikke bliver alt for galt, fordi så håber vi, at I vil blive i aftalen. Så nu kommer jeg så og siger, at der er gået et år, og kære EU, I har godt nok været langsomme til at få det her på plads, så hvis I ikke virkelig skynder jer, så ender vi med, sjovt nok, også at bevæge os ud over grænserne, fordi vores modpart overholder den jo ikke. Så ifølge dig så overholdt Iran altså den her aftale, før USA trak sig? Klart, på nær Donald Trump, han sagde jo, da USA valgte at trække sig, fordi Iran siden underskrivningen af aftalen havde fortsat sit atomprogram, og at han citat sagde sådan her, altså i dag har vi sikre beviser på, at dette løfte fra Iran var en løgn. Altså tror du så, at Trump løg, da han trak Det er jo sket før, at han har gjort det. Men ja, det gjorde han, fordi man sammenblander aftalen med nogle helt andre ting fra USA's side. Dels siger man sådan en eller anden sindelags ting, at man prøver at finde ud af, om iranerne dybt og inderligt mener, at de vil have eller ikke have det her atomvåben. Og det er sjovt nok ikke det, man prøver at lave aftaler om, altså internationale aftaler om, hvad folk tænker og føler. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Aftaler skal handle om, hvad man må gøre. Og det har iranerne overholdt. Og det andet er, at amerikanerne peger på ting, som ikke var en del af aftalen. Altså, hvad Iran laver i Syrien, eller hvad de laver i Yemen, eller med missiler, det var bare ikke en del af aftalen. Ole Væver, så derfor kan man jo ikke springe ud. Tjek, så din pointe er ligesom, at Trump han løj om det. Hvordan bør vi så... Ja, nu ved ikke, om du mener det her med sanktionere USA, men hvordan bør vi ligesom... Altså, i det lange løb kommer vi jo til at gøre det før eller siden, når de bliver ved med at sparke den ene aftale og efter den anden i stykker rundt omkring i verden. Men det kommer til at tage et stykke tid, før vi kan vende os det. At vi står så langt væk fra USA, som vi faktisk gør på rigtig mange ting. Godt. Jeg siger lige godmorgen til dig, Rasmus Nordqvist. Du er udenrigsordfører i Alternativet. Jeg ved, du har en bagkant, så det er ikke længe, jeg kan nå at tale med dig desværre. Du har lyttet med på interviewet, og nu, jeg ved ikke, det Ole Væver siger, der er professor i international politik, det er jo, at det var lidt en joke, det her med, at man bør altså sanktionere USA for at have brudt atomaftalen med Iran. Så jeg ved heller ikke, om det er noget, du mener, men hvad mener du egentlig? Hvordan bør vi som Danmark forholde os til, at USA har brudt den her aftale? Altså for det første bør vi jo nødt til at tage alvorligt, at USA forlader den ene internationale aftale efter den anden, uden at der er nogen begrundelser for det, fordi at dem, der skulle overvåge den her atomaftale, har jo sagt, at den blev overholdt, og så havde Trump så lige nogle andre lyster den dag, og så derfor skete der noget andet. Men det, der er så vigtigt lige nu i den her situation, det er, at vi fra EU's side ikke konflikt optrapper, men vi får konflikt nedtrappet lige nu. Det er det, der er fuldstændig afgørende, at vi får ordentlig dialog med iranerne, så vi kan få løst de her udfordringer, der er lige nu, på en god og ordentlig måde, og så vi ikke ser endnu en konflikt, endnu en stor konflikt i det her område, som vil være fuldstændig fatalt. Altså, der er rige med krig i Mellemøsten til, at man ikke skal se en større konflikt mellem USA og Iran lige nu. Så dialog med iranerne, og hvad med USA? Jamen altså, det der er vigtigt, det er ligesom, at vi får fundet en ordentlig måde egentlig at løse de udfordringer, der er med atomaftalen med Iran. Og så sige til USA, bare ærgerligt måske I hører, nu har vi kunne gå ind som den voksne i rummet og faktisk løse det her. Og har du nogen bud på løsninger? Jamen det er blandt andet, hvordan man vil gøre i forhold til de virksomheder fra Europa, som skal handle med Iran, og som vil blive underlagt de her sanktioner fra USA's side. Det er noget af det, vi skal ind og løse, fordi vi har faktisk virksomheder, som gør et stort stykke arbejde i Iran. Det er en del af aftalen, at vi kan handle igen med Iran, og det skal vi simpelthen have løst. Det er ikke løst helt ordentligt endnu, og det bliver vi nødt til for ikke at efterlade Iran alene med en aftale omkring atomkraftdelen, atomforskningsdelen, men som ikke indeholder den økonomiske del. Hvem har det største ansvar i den her konflikt, Iran eller USA? Jamen, det har USA, der vælger at vende ryggen til en aftale, der er lavet af internationale parter, som FN monitorerede og sagde, at de faktisk blev overholdt fra Irans side. Så det er helt klart USA, der har konfliktoptrappet også her. Og det er noget, som vi fra EU's side skal være meget opmærksom på, ikke er noget, vi hopper med på. Tak, Rasmus Nordqvist, udenrigsordfører i Alternativet. Sidste kommentar fra dig, Ole Weber, professor i international politik på Københavns Universitet. Altså, det var åbenbart en joke, det her med, at vi skal sanktionere USA, men... Nej, det er ikke en joke. Jeg ville ønske, okay, man kunne det, men jeg siger, det er en joke at tro på, at det kommer til at ske i den virkelige verden. Okay. Men logisk set burde vi gøre det. Okay, logisk set. Og hvad skulle det hjælpe, at vi, altså så at Danmark sanktionerede USA? Nå, jeg mener heller ikke Danmark, jeg mener EU. Altså. Okay. Og grunden til det er jo, at som Rasmus Nordqvist også siger, det er jo et problem, når vi ser amerikanerne faktisk opføre sig som den værste elefant i glasbutikken, som smadrer den ene aftale efter den anden, uden at have grundlag for det, uden at have lov til det, uden at modparterne har gjort noget forkert. Og vi siger bare hver gang, det var vel nok trist, og i bedste fald siger vi, kan vi finde en måde at klinke skovene, sådan, så vi træder ind i stedet for dem. Men på et eller andet tidspunkt er vi også nødt til at sige, er det acceptabelt, det amerikanerne gør? Hvad er konsekvenserne? Hvad skal vi andre drage at lære af, at USA opfører sig så uansvarligt? Men synes du ikke også, at Iran er uansvarlig? Nej, det har det altså ikke været i det her forløb. Selvfølgelig har Iran været uansvarlig i tidernes morgen, at de startede et atomprogram. Det kan man diskutere, om det var klogt eller ej. Og man kan også sige, at det, de gør nu, vil jeg ønske, de gjorde i hvert fald anderledes. Den måde, de bevæger sig tilbage imod deres evne til at få atomvåben, det er selvfølgelig bekymringsværdigt, og de gør det på en måde, som måske går lidt for hurtigt. De prøver at presse EU-landene til at komme ind, men de sætter nogle deadlines, der er meget korte. Og det er selvfølgelig, fordi der er nogle hardliner hjemme i Iran, der presser præsidenten osv. osv. Så jeg mener jo ikke, at Iran er perfekte, men der er ingen tvivl om, at i det her forløb her, der er det amerikanerne, der har ødelagt aftalen, og det er EU, der har været længe om at levere på deres løfte om at finde en måde at kompensere iranerne. Lige nu ligger bolden hos EU til at skynde sig for den aftale på plads, og ellers så ser vi nok iranerne bryde aftalen skridt for skridt. De har med vilje gjort det på en måde, som er ikke det værste sted, de kunne gøre det. Så det er lige så meget et varselsskud om, at hvis ikke der snart sker noget, så krydser vi nogle værre grænser i det her, i den her proces. Tak, Ole Weber, professor i international politik på Københavns Universitet. Det var altså i går, at den iranske udenrigsminister bekræftede, at Iran nu har overtrådt den aftale om atomkraft, som man få år tilbage indgik med en række lande. Og det har det gjort ved, at deres lagre med beriget uran nu har overstået den grænse på 300 kilo, som altså var den tilladte grænse i henhold til atomaftalen. Du lytter til Radio 24/7. Spørgsmålet er, hvor mange fattige børn der er i Danmark. Det er også længe siden, der har været så mange børn i fattigdom i Danmark. Og for omkring en uges tid siden, der kom der en ny rapport, som viser, at der sidste år kom 12.000 flere børn til at leve i fattigdom. Så nu er vi oppe på knap 65.000 børn her i Danmark, der lever et liv i fattigdom. Ja, her hører vi altså Pernille Skipper fra Enhedslisten. Hun siger, der er knap 65.000 børn i Danmark, der lever i fattigdom. Og det siger hun, fordi at en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har regnet sig frem til, at der altså er helt nøjagtigt 64.500 fattige børn. Men Tænketankens direktør Lars Andersen, han har tidligere selv anbefalet, at man skal definere fattigdom på en måde, der vil give et markant lavere tal, nemlig helt ned til 15.000 fattige børn. Så spørgsmålet er, hvor mange fattige børn er der? Er der 15.000 fattige børn, eller er der knap 65.000 fattige børn? Ifølge analysen er børnene fattige, hvis deres families indkomst i et enkelt år har været under halvdelen af medianindkomsten. Det vil sige, at der er altså knap 65.000 børn, der er i en familie, som i et år har haft en lav indkomst. Direktøren i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen, har tidligere anbefalet, at børn først blev regnet med som fattige, hvis de har levet under grænsen i 3 år. Altså ikke allerede efter et enkelt år. Og det gjorde han faktisk som en del af en ekspertgruppe nedsat af Helle Thorning-Schmidt-regeringen, som endte med at bruge en grænse på 3 år. Og det her tal, det er jo vigtigt, altså hvor mange fattige der er i Danmark, hvor mange fattige børn der er, fordi det jo har altså i høj grad domineret den politiske dagsorden, både under folketingsvalget og også herefter, og det er jo hyppigt blevet brugt, som vi også lige hørte, i klippet af politikere på venstrefløjen, som et argument for at afskaffe kontanthjælpsloftet. Hvis Socialdemokratiet de genindfører denne her 3-årige fattigdomsgrænse, altså genindfører den her definition, så kan partiet faktisk altså med et knips slette rigtig mange tusind børn fra den her liste, så man ikke regner med, der er 65.000, men altså kun 15.000 fattige børn i Danmark. Det viser en beregning fra tænketanken CEPOS. Ingen af de adspurgte partier hos, eller politikere hos Socialdemokratiet, SF eller Radikale har vel stillet op til interview her til morgen, heller ikke hos Enhedslisten. Men Lars Andersen, direktøren i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, han kommer her ind i studiet om en times tid. Og jeg vil selvfølgelig gerne høre ham, hvorfor han anbefalede dengang, at man brugte en grænse på 3 år og ikke på 1 år. Så spørgsmålet er egentlig, hvornår er man fattig? Altså er det, når man har levet i fattigdom i et enkelt år, eller skal man altså leve i fattigdom i 3 år, før man virkelig kan kalde sig fattig? Det vil jeg meget gerne høre, hvad I mener. I kan skrive ind på 42 600 247, hvis I har en holdning til det her. Jeg kan sige, at altså, der er endnu ikke enighed i Rød Blok om, hvordan en kommende fattigdomsgrænse skal måles. Det har Socialdemokratiet ikke lagt sig fast. Og vi diskuterer altså det her, hvornår man er fattig. Skal man have været fattig i 1 år eller i 3, før man kan kalde sig det? Det er cirka klokken 8:30. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal det handle om den her ungdomsgruppe, der hedder Generation Identitær, som er begyndt at fylde lidt i mediebilledet herhjemme. Den er en del af det ekstreme miljø på højrefløjen. Den har eksisteret i Danmark siden 2017, og altså har et sted mellem 20 og 200 medlemmer. Det er svært at sige, hvor mange medlemmer der egentlig er. Og den danske afdeling er blevet kendt for at sende medlemmer på træningslejre i Frankrig, hvor de altså blandt andet undervises i selvforsvar. Jakob Scharf, godmorgen, tidligere chef hos PT. Godmorgen. Du har fulgt med i den her nye voksende højreradikale ungdomsgruppe Generation Identitær, og du mener altså, at der er grund til at være bekymret for dem. Det siger du i et interview med BT. Hvad er det, som er bekymrende ved den her gruppe? Man kan sige, at identitær er jo ikke noget nyt fænomen. Det er en bevægelse, som har flere år på banen i andre europæiske lande, men det er i en dansk sammenhæng et relativt nyt fænomen. Og vi skal som samfund altid være opmærksom på, hvad der foregår i de mere ekstreme, politisk ekstreme miljøer. Og her foregår en udvikling, vi som samfund skal have fokus på, og hvor vi også skal gøre os overvejelser om, hvordan vi kan forebygge den radikalisering, som altid er en risiko i de politiske ekstreme miljøer. Og kan du komme med konkrete eksempler på ting, de har sagt eller gjort, som gør, at du bliver bekymret? Man kan sige, at det, der er det markante i forbindelse med identitet, det er, at det er en højere ekstrem bevægelse, som i langt højere grad end det, vi har set tidligere, tiltrækker unge velfungerende, ofte veluddannede både mænd og kvinder. Det er en bevægelse, som også har en tiltrækningskraft i forhold til mere voldsparate personer. Og så er det har vi set eksempler på også i udlandet, en bevægelse, som i høj grad kan være inspirerende og nogle gange legitimerende i forhold til personer, som begår også alvorlig kriminalitet. Ja, men jeg fisker lidt efter det her med, om der er nogle konkrete eksempler her fra Danmark, fordi jeg kender ikke til nogle eksempler, hvor de har været voldelige. Altså, er der noget, som de har gjort sagt, som gør, at man bør være bekymret? Nej, jeg tror, vi skal være opmærksomme på, at i en lang række tilfælde, der ser man også eksempler i udlandet på, at der er personer, der færdes i kanten af de her miljøer, der har været involveret i blandt andet overfald på udlændinge. Vi har set også andre højere ekstreme grupper i Europa, der har været involveret i angreb på asylcentre, og vi har set senest også en person, der var inspireret af højere ekstreme bevægelser, som har dræbt en tysk politiker. Og det er udlandet, men der er ikke nogen eksempler på, at de har været voldelige i Danmark? Nej, vi har i hvert fald ikke, vi har ikke kendskab til eksempler på det. Men det er klart, at der er en meget tæt forbindelse mellem de forskellige grupperinger af identitære i de europæiske lande. Og derfor skal vi selvfølgelig være opmærksomme på, hvad er det for en udvikling, vi muligvis også kan forvente at se i Danmark. Inden du kom i studiet, der fortalte lytterne om det her fotografi. Kender du det? Ja, det har jeg set. Det er et pressefoto af Alternativets politiker, Carolina Magdalene Meyer. Hun får taget det her fotografi på Blågårds Plads i København i maj i år. Og hun får bare stukket sådan pris i hånden og nogle blomster, og hun smiler, kan man se, på det her fotografi. Og hun aner ikke, at på denne her pris, der står der, at hun får årets pris for befolkningsudskiftning i Danmark. Og det er selvfølgelig altså en politisk aktion, og det er jo meget sarkastisk, at de giver hende denne her pris, og de påpeger selvfølgelig, at de er uenige i hendes udlændingepolitik, altså i Alternativets udlændingepolitik. Og det er jo en politisk aktion, der minder faktisk om noget, man kunne se på venstrefløjen i 70'erne, altså Solvognen eller noget lignende, som laver sådan nogle kreative politiske aktioner. Og det gør de så bare med omvendt foretegn. Og jeg har ikke andre eksempler på, at de har været voldelige. Altså det er jo sådan forholdsvis harmløst og humoristisk. Vil du give mig ret i det, eller er du også bekymret for sådan en her aktion? Nej, jeg tror, det er en fuldstændig rigtig analyse at sige, at det er bestemt et af virkemidlerne, vi ser i forbindelse med generation identitær. Det er, at man gør brug af en aktivisme. Man er meget aktiv også i sin kommunikation på sociale medier. Og jeg tror ikke, det er det, der er, eller det er ikke det, der er problemstilling som sådan. Det, der er problemstilling, det er i høj grad, at vi som samfund altid skal være bekymret over et ekstremistisk miljø, der kan skabe usikkerhed, utryghed, mistrivsel i det danske samfund, skabe modsætningsforhold, eller forsøge at skabe modsætningsforhold mellem grupper i det danske samfund. Men den primære bekymring, det handler om tiltrækningskraften fra andre i det højere radikale miljø, at man risikerer, at der er mere voldsparate, der vil søge i retning af denne bevægelse, og man risikerer i høj grad, at bevægelsen kan være inspirerende for enkeltpersoner, der er klar til at begå meget alvorlige kriminelle handlinger, inspireret af den høje ekstreme ideologi. Lad os få lidt fakta også om denne her gruppe, ungdomsgruppe Generation Identitær. Altså, det er en del af en bredere europæisk højrefløjsbevægelse, der udspringer fra Frankrig. Den opstod for 7 år tilbage, og har altså siden spredt sig til flere europæiske lande, Tyskland, Storbritannien, Italien og Østrig. Og bevægelsen er meget indvandrerkritisk, og i tale sætter en potentiel fremtidig konflikt. Nogen taler om en decideret borgerkrig, deres manifest hedder Krigserklæringen. Bevægelsen adskiller sig ved at have greb i mange veluddannede unge, der bevæger sig i universitetsmiljøer. Det skal lige siges, at vi har forsøgt at få talskvinden fra den danske afdeling med, men de vil ikke stille op til interview. Og de sagde sidste år til Berlingske, selvforsvar er på sommerlejrens program, fordi det styrker sammenholdet og er sundt, og i øvrigt foregår det sammen med en række andre aktiviteter, fortæller altså talskvinden fra gruppen, og ifølge hende så er gruppens mål at redde en europæisk kultur, som er ved at blive opløst af masseintegration og af ikke-europæere. Tidligere der har vi interviewet journalist Rasmus Dage Halland, forfatter til en bog om generation identitær, som han har rejst Europa rundt for at undersøge. Lad os høre et klip med ham, hvordan han ligesom definerer den her gruppe, og hvordan de adskiller sig fra andre højrefløjsgrupper. De identitære adskiller sig ved at have en anden strategi og et andet image end normale, hvad skal man sige, de her andre højrefløjsgrupper, vi forbinder med nazisme og fascisme og den slags ting. De tager eksplicit i ord, i hvert fald afstand til nazisme, racisme, fascisme og den slags ting, og de bekender sig til ikke-voldelig aktivisme. Det er ligesom deres credo. Så som du siger, så har man nogle begreber, man bruger nogle ord, som jo transporterer ens bevidsthed tilbage i tiden til noget, der flytter med noget nazistisk, fascistisk. Men de prøver også at ligesom modernisere de her begreber ved at sige, at det ikke kun det, men det er også, det handler også om kultur. Så har vi det her med, om hvorvidt man er, nu snakker du om, at de, det her med, at de laver lejre og den slags, og træner kampsport. De har jo også en, de bekender sig som sagt til den her ikke-voldelige aktivisme, men de træner sig op. De sørger for at være i fysisk god form. Det er en del af deres image, men det er også ud fra devisen om, at vi er klar, hvis og så fremt, at en konflikt skulle ramme i vores land eller Europa, så er vi klar til at forsvare os selv og vores steder. Ja, det ser altså journalisten Rasmus Dage Halland, der har skrevet en bog. Og han påpeger her, altså de bekender sig til ikke-voldelig aktivisme. Det var også et eksempel, vi så med Karolina Magdalena Meyer fra Alternativet. Og Jakob Scharf, altså du er tidligere chef for PET. Når du siger, at man skal være bekymret, så lytter man. Og du er ikke kommet med et eneste eksempel på, at de er voldsparate her i Danmark. Har du egentlig noget dokumentation for det, eller... Nej, nu mener jeg heller ikke, at det er et spørgsmål om det her er en ulovlig bevægelse, om det er en bevægelse, der begår kriminalitet. Mit synspunkt er i og for sig bare, at vi altid som samfund skal være opmærksomme, når der foregår en udvikling i de politisk ekstreme miljøer. Fordi der er en risiko for en radikalisering, som kan føre til en voldelig ekstremisme, men også fordi der i de ekstremistiske miljøer, der er man med til at skabe nogle modsætningsforhold mellem grupper i det danske samfund, som giver problemer i forhold til sammenhængskraften, men som også giver anledning til usikkerhed, utryghed og mistrivsel. Og derfor skal vi have fokus på det. Det her handler jo både om, at myndigheder skal have fokus på den udvikling, der foregår, men også, at vi i civilsamfundet skal være opmærksomme på, hvad er det her betyder, også for den meget fine tradition, vi har i Danmark for en tidlig forebyggende indsats i forhold til ekstremisme, som netop tager sigte på at modvirke den mere voldelige ekstremisme. Og det her med, at man ser træning i kampsport og forberedelse på en racekrig eller andet, det har vi jo set før i politisk ekstreme miljøer. Og det er altid problematisk, når der foregår den form for træning i politisk ekstreme miljøer. Kampsport er jo i sig selv ikke problematisk, men med kombinationen af de her ting. Og det er noget, der kan føre til en radikalisering, som altså potentielt også kan føre til alvorlig kriminalitet. Jakob Scharf, der er rigtig mange lytter, der blander sig og stiller spørgsmål til dig på 42 6 00 24 7. De tre første sms'er, jeg lige læser her, de handler om, at der er voldelige grupper på venstrefløjen. For eksempel så skriver Alexander fra Silkeborg. Hvordan kan han, altså dig, Jakob Scharf, være rolig for vold i generation identitær? Alle voldelige grupper er enten på venstrefløjen, antifa eller islamister, der kaster sten efter Paludan. Jeg går straks ind og giver identitær en donation med det samme. Er du mere bekymret for generation identitær end for eksempel antifa på venstrefløjen? Nej, jeg har i og for sig en generel bekymring i forhold til, når der er ting i politisk ekstreme miljøer, der udvikler sig, og som må give anledning til, at vi har et fokus på udviklingen, og hvad det kan give anledning til fra samfundets side. Og det gælder både venstre ekstremistiske miljøer, højre ekstremistiske miljøer, det gælder også, og det har vi jo haft meget fokus på gennem de seneste år, den mere religiøst begrundede ekstremisme. Og fællestrækkene er der i og for sig mellem alle disse ekstreme miljøer. Det handler om at skabe et modsætningsforhold mellem grupper i vores samfund. Det handler i høj grad om, at man tiltrækker mere voldsparate personer, som kan være klar til at begå strafbare handlinger. Og så handler det i høj grad om den inspiration og den legitimitet, man kan give til dem, der går videre og bruger udemokratiske metoder, end der voldelige metoder for at nå de politiske eller ideologiske mål. Mm. Så du kan ikke sige, om man bør være mere bekymret for grupper på, altså ekstreme grupper på venstrefløjen end på højrefløjen? Nej, jeg tror slet ikke, man kan sætte det sådan op, og jeg tror også, at udviklingen er meget dynamisk. Vi ser en periode, hvor der især er fokus på den militante islamisme. Det her, der sker nu i relation til generation identitær, ikke bare i Danmark, men også i andre europæiske lande, ja, det giver os anledning til igen at kigge på, hvordan er det, vi forebygger også i forhold til radikalisering i høje ekstreme miljøer, lige så vel som i venstre ekstreme miljøer. Det der er et kendetegn. Men jeg tager lidt et citat fra BT, for du ser overfald på flygtninger, indvandrere, angreb på asylcentre og andet, har man jo set ikke kun i Frankrig, men i en række europæiske lande, og det er den største bekymring. Nemlig den måde, man i generation identitær får i tale sat kampen mod islamisme. Så du siger jo her, at det er den største bekymring. Så er du vel mere bekymret for højrefløjen end venstrefløjen? Nej, jeg tror, at i hvert fald det er det, min udtalelse tog sigte på, at det er den primære bekymring lige nu i forhold til generation identitær. Jeg sammenligner den ikke med bekymring i forhold til andre ekstremistiske grupper. Men det, der er det særlige i forhold også til generation identitær, det er, hvad er det for grupper af unge mænd og kvinder, den tiltrækker? Ja, det er nogle unge mænd og kvinder, der ikke befinder sig i de miljøer, vi hidtil har fokus på, når vi har kigget på den forebyggende indsats i forhold til voldelig ekstremisme og ekstremisme generelt. Og det betyder også, at vi er nødt til at gentænke vores indsats, den forebyggende indsats i forhold til den politiske ekstremisme. Jakob Scharf, tidligere chef for PT, mange tak, fordi du kom. Og vi har spurgt generation identitær, om de vil svare på kritikken, men de ønsker ikke at stille op til interview. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Godmorgen. I er simpelthen nødt til at stoppe fattigdomsretorikken og bruge de rigtige termer. Det hedder en indikator for relativ fattigdom. Danmarks Statistik er meget klar i spyttet om, at det tal på 50% af middelindkomsten eller medianen, som det faktisk er, ikke kan bruges som en fattigdomsgrænse. Det skriver en lytter ind, det er Kasper, der skriver fra Hvidovre. Han skriver ind på 42 600 427, og det kan du også gøre, fordi vi diskuterer den her team. Hvor mange fattige børn er der egentlig i Danmark? Og nu vil jeg bare lige sige til Kasper, det var jo ikke mig, der sagde det der, det var faktisk hende her, Pernille Skipper. Det er også længe siden, der har været så mange børn i fattigdom i Danmark. Og for omkring en uges tid siden, der kom der en ny rapport, som viser, at der sidste år kom 12.000 flere børn til at leve i fattigdom, så nu er vi oppe på knap 65.000 børn her i Danmark, der lever et liv i fattigdom. Ja, 65.000 børn lever i fattigdom, og det er altså ikke bare Pernille Skipper fra Enhedslisten, det er sådan set næsten alle partierne på venstrefløjen, som har brugt det her tal under valgkampen og efter, her Carsten Hynge. Og nu viser det sig, at yderligere 12.000 børn synker ned i fattigdom, og nu har vi 64.500 børn, der starter bagud på point, for man er bagud, når man vokser op i en fattig familie, og det kan måles resten af livet igennem. Det forhold her, det er fuldstændig urimeligt. Ja, her Carsten Hynge fra SF, og tallet her, det er jo vigtigt, vi kan høre politikerne, de bruger det. Det har domineret den politiske dagsorden før og efter folketingsvalget. Det er blevet brugt hyppigt af politikere på venstrefløjen som et argument for at afskaffe blandt andet kontanthjælpsloftet. Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, det er den, de henviser til, så er der altså knap 65.000 fattige børn, helt præcis 64.500. Men Tænketankens egen direktør har tidligere selv anbefalet at definere fattigdom på en anden måde, en måde, der vil give et langt lavere tal. Og det er fordi i denne her analyse, der hele tiden bliver refereret til, jamen så måler man, hvem der har været fattig i et år. Men direktøren har selv været ude for nogle år tilbage at sige, jamen man kan ikke bare kigge på et enkelt år, man skal kigge på samlet set 3 år. Altså har folk levet for en lav indkomst i 3 år. Vi diskuterer det her med direktøren Lars Andersen. Han er i studiet om små 10 minutter. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Godmorgen, Isabella Arndt. Godmorgen. Formand for Kristendemokraterne. Du har i et Facebook... Ja, fungerende formand. Fungerende formand, yes. Ja, lige præcis. Tjek, det er noteret. Tror du ikke, du bliver formand? Jo, men skal vi ikke lige lade landsmødet vælge mig først? Jo. Frem til da, så kalder vi dig fungerende formand. Du har i et Facebook-opslag skrevet, at du i en online-debat er blevet kaldt for nazist. Du skriver, jeg deltager i mange debatter online. I dag blev jeg kaldt nazist. Jeg fik tårer i øjnene om at trække mig fra debatten. Fortæl, hvordan og hvor du blev kaldt for nazist. Jamen, altså det gjorde jeg ikke direkte, men med en reference. Der var en, der mente, at jeg havde lagt et opslag op i en gruppe. Så var der en, der svarede, at hun synes, at ved at jeg argumenterede for tilskud til hjemmepasning, så hørte min familiepolitik til i 1930'erne. Og det er selvfølgelig ikke direkte at sige, nu er du nazist. Men hvis pointen med hendes opslag var, at hun synes, jeg virker gammeldags, så kunne hun også have taget 1920'erne. Så jeg blev faktisk rigtig ked af over, at debattonen er blevet så rå, at fordi man argumenterer for en pasningsordning, der måske for eksempel hjemmepasning, det kan godt være, at det ikke lige er flertallet, eller langt de fleste børn går i institution, men bare fordi jeg argumenterer for, at der også skal være en pasningsordning, der ikke lige ligner flertallet, så synes jeg faktisk, det var en meget hård dom, at jeg så åbenbart skulle høre til i nazisternes Tyskland eller lignende. Og det gjorde bare, altså det var en længere debat, og det gjorde bare, at jeg blev træt, jeg blev ked af det, over at det åbenbart er blevet sådan, at politik lidt er sådan et survival of the fittest. Altså at du skal være teflonbelagt, og du skal være forholdsvis hårdhudet for at klare dig igennem en debat. Og det betyder bare, at vi risikerer faktisk, at vores politiske samtale bliver en samtale for de hårde få, i stedet for de rigtig mange. Der var nogen, der skrev til mig bagefter og sagde, jamen jeg har valgt ikke at deltage i politiske debatter online, fordi at tonen er for rå, og derfor vil de ikke være med. Og så har vi jo et langt større problem. Men kan du ikke også have misforstået det, når den her kommentar lyder, at kristendemokraterne præsenterer en familieforståelse, der er hentet fra 1930'erne? Kan det vel godt bare betyde, at jeres politik er gammeldags? Det kan det sagtens. Altså, og det vil jeg også vælge. Jeg vælger bare alligevel altså, at tro, og det kan selvfølgelig være, at jeg har misforstået vedkommende, der skrev den. Jeg vælger bare alligevel at tænke, når det er 1930'erne, og ikke lad os sige 20'erne, eller jeg har nogle gange fået 1850'erne eller andre ældre årstal, så er det ikke tilfældigt valgt for at så sige, at du er gammeldags. Altså, og det er, men skal du ikke det er en enkeltstående dokumentar, som... Nu skal jeg ikke sidde og... Hvis det er den ene dokumentar, så synes jeg, at vedkommende, der skrev den, skulle have lov til at tage genmail. Men desværre oplever jeg rigtig tit, at tonen på online-debatter er meget hård, og der er meget kort fra, at man starter med at diskutere et sagligt emne, til at der pludselig slynges ord ud med ord som, at nu er man... jeg er blevet kaldt rabiat, jeg er også blevet kaldt luder, jeg er også blevet kaldt... Altså, nu skal jeg nok lade være med at slynge dårlige ord ud i folks morgenkaffe her, men der er bare desværre, oplever jeg på sociale medier, meget kort fra en respektfuld gensidig debat til, at man ser sig sur på personen og ikke længere diskuterer sagen, men bare går i gang med at slynge ord efter hinanden. Men du skriver i det her opslag, i dag blev jeg kaldt nazist, men det var vel kristendemokraternes familiepolitik, der blev kaldt gammeldags, som om det var hentet fra 30'erne. Så det var jo ikke personligt mod dig, men mod dit partis politik? Jamen ikke, og det er selvfølgelig rigtigt. Ikke desto mindre, så tog jeg det i går bare. Altså, det rammer alligevel, selvom man skriver, at vores politik hører til i 1930'erne. Det synes jeg faktisk heller ikke er et sagligt argument. Fordi det handler jo ikke om, hvorvidt man vedkommende der så synes det er enig med os eller ej. Det handler bare om at så sige, okay, så fordi vi har en anden forståelse og siger, at vi synes også, man skal kunne passe sine børn selv, så bor vores politik nu i 1930'erne. Og jeg tolkede det som en reference til nazismen. Det kan være mere anderledes. Det skal der selvfølgelig være plads til, at det ikke var ment sådan. Men jeg forstod det sådan og blev ked af det. Men hvorfor skriver du så i dag, blev jeg kaldt nazist? Hvorfor skriver du ikke, at kristendemokraternes familiepolitik blev kaldt for gammeldags og den minder om noget fra 30'erne? Fordi at det var ikke sådan, jeg oplevede det. Altså, jeg oplevede det som, at 1930'erne var en reference til nazitiden og ikke en reference til gammeldags. Og som jeg sagt før, så kunne det, altså det kan sagtens være, at jeg har misforstået vedkommende, og hvis jeg har det, er jeg selvfølgelig blevet ked af det på forkert grundlag, kan man sige. Hvad gjorde du for at finde ud af, om det var det, vedkommende mente? Jamen, jeg skulle nok, når vi nu sidder her og skal diskutere lige det afsnit, så skulle jeg da måske nok have spurgt ind til at sige, hvad var det egentlig, du mente med det, du skrev, og var det det eller det. Men nu er det sådan, at vi mennesker har følelser, så en gang imellem, så bliver man ked af, at det er noget, man ikke får undersøgt. En gang imellem, så kommer der hårde kommentarer, som rammer, uden, altså som rammer ens følelser, uden at ens fornuft lige er der til at sige, hov, nu skal vi lige til bund i den her sag. Var det det her, du mente, eller var det det her, du mente? Altså er mine følelser om ikke at opleve kommentaren positiv, var det berettiget, eller var det ikke berettiget? Og sådan, så jeg tror, vi skal huske, at når vi diskuterer på sociale medier, uanset om det er politikere eller hinanden, vi diskuterer med, så er det ikke altid, at følelserne giver plads til, at man lige undersøger det til bunds, at man lige tager den der fornuftsdiskussion over, var det det her eller det her, du mener. Når man bliver ked af det over en kommentar, så rammer den umiddelbart, fordi at vi også er følende mennesker, fordi vi også er empatiske mennesker, fordi vi også er mennesker i kød og blod. Og derfor så kunne jeg helt sikkert have gjort mere for at undersøge, hvad vedkommende mente. Men ikke desto mindre stod jeg tilbage med en følelse af, at kommentaren ikke var skrevet i respekt. Ja, ja, helt klart. Så det kan du tænke over fremover. Men vil du ændre opslaget? Altså vil du ændre ordlyden i dag, jeg er blevet kaldt nazist? Måske. Altså, eller så får den bare lov til at dykke ned i Facebook-æderen i glemsen igen. Min pointe var jo sådan set ikke at diskutere med vedkommendes ene kommentar. Som man også kan læse i opslaget, så handler det mere om den brede debat, der hedder, at vi skal passe på, hvad vi kalder hinanden i debatterne, fordi vi risikerer, at man skal være særligt hårdhudet for at kunne diskutere i den. Så det var sådan set ikke, fordi jeg ville gå til bund i en enkelt kommentar. Det var fordi, at den oplevelse, jeg havde i går, fik mig til så at reflektere over debatklimaet i lidt bredere forstand end en enkelt opdatering. Tak, Isabella Arndt, fungerende formand for Kristendemokraterne. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Hvor mange fattige børn er der i Danmark? Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ja, så er der 64.500 fattige børn. Og vi kan lige høre klippet igen, hvor at Pernille Skipper, hun henviser til netop denne her analyse under valgkampen. Det er også længe siden, der har været så mange børn i fattigdom i Danmark. Og for omkring en uges tid siden, der kom der en ny rapport, som viser, at der sidste år kom 12.000 flere børn til at leve i fattigdom. Så nu er vi oppe på knap 65.000 børn her i Danmark, der lever et liv i fattigdom. Ja, hun er ikke den eneste på venstrefløjen, der brugte det her tal. Det har man hørt mange gange, de her knap 65.000 børn lever i fattigdom i Danmark, og det kommer altså fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Men Tænketankens direktør har tidligere selv anbefalet at definere fattigdom på en anden måde, en måde, der vil give et langt lavere tal. Og det her tal, altså hvor mange fattige børn der egentlig er i Danmark, det er jo vigtigt, fordi det har domineret den politiske dagsorden. Det er blevet brugt hyppigt af politikere, og det er også blevet brugt som et argument for at afskaffe kontanthjælpsloftet og dermed lave politik. Godmorgen, Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Godmorgen. Er 64.500 det mest retvisende tal for antallet af fattige børn i Danmark? Ja, hvis man vil måle, hvor mange børn, der i 2017 levede i familier under fattigdomsgrænsen, så er det det retvisende tal. Og hvad hvis man vil måle, hvor mange fattige børn, der er i Danmark? Jamen, så kan man jo sige, at hvis man vil måle det i 17, og så sige, hvor mange lever under fattigdomsgrænsen, og det er jo relativt fattigt. Hvis man så vil sige, jamen, hvor mange har det som et stort problem, så er det, man kan overveje, skal det være 1 år, 2 år, 3 år, man skal leve under fattigdomsgrænsen for at blive betegnet som fattig. Og hvad vil tallet så være? Jamen, så vil det vel være, altså det er ikke lavet, det tal. Jeg vil gætte på måske 15-16.000 eller sådan noget. Ifølge den her analyse, så er børn fattige, hvis deres familiers indkomst i et år har været under halvdelen af medianindkomsten. Vi kan lige tage et eksempel. Man skal dog også regne med, at de ikke skal have en formue over en vis grænse. For eksempel en familie med 2 forældre og 2 børn, ja, det svarer til, at de maksimalt får 21.200 kroner til alle 4 i måneden efter skat. Og du, Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, har faktisk tidligere anbefalet, at børn først bliver regnet med som altså fattige, hvis de har levet under den her grænse i 3 år, og altså ikke allerede efter bare et enkelt år. Og det gjorde du som en del af ekspertgruppen, der blev nedsat af Helle Thorning-Schmidt-regeringen, og som altså endte med at bruge den her grænse på 3 år. Og argumentet er vel, at for ligesom at måle fattigdom, så bliver vi nødt til at kigge på en lidt længere periode, og ikke bare et enkelt år. Og hvis man brugte den definition på fattigdom, altså den her definition med 3 år, ja, så vil der kun være 14.500 fattige børn i Danmark. Det viser i hvert fald en beregning fra tænketanken CEPOS. Hvorfor var det egentlig, du anbefalede dengang, at man brugte en grænse på 3 år og ikke 1 år, som man gør i dag? Jamen det var, på det tidspunkt skulle man jo over, der havde vi ikke haft nogen fattigdomsgrænse. Vi skulle se, hvad var fattigdom i Danmark. Og man kan sige sådan, hvis man kigger, hvad gør EU, Eurostat, hvad gør OECD, ja, så bruger man ofte det der, hvor man kigger på det 1 år. Og vi vil så ikke risikere, at man ligesom sagde, nu skal vi altså passe på, at vi ikke puster et problem op, så vi vil ind til kernen, hvor fattigdom virkelig er et problem. Og derfor sagde vi, jamen altså, hvis man har været ramt af, været under fattigdomsgrænsen i 3 år, så var man det, vi dengang kaldte økonomisk fattige. Vi anbefalede så også, at man skulle måle på nogle andre parametre, nogle sociale afsavn, og nogle sociale parametre, altså på, hvordan var tilknytning til arbejdsmarkedet, var der sygdom og sådan noget. Så det var for at få et bredere billede af fattigdomsproblemet i Danmark. Så for at bruge dine egne ord, når I i dag laver sådan en analyse i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og måler fattigdom på et enkelt år, puster I så et problem op? Nej, det gør vi ikke, fordi at man kan sige, det der jo, når vi kigger på børn, det der er et problem med sådan en 3-årsgrænse. Det er, at der findes ikke fattige børn under 3 år, fordi de skal have været 3 år under fattigdomsgrænsen for at kan blive betegnet som fattige. Så man kan sige, altså lige nede med børn, der korter man sådan set de 3 første år. Så der findes en masse børn med den her 3 års, at man skal være 3 år under grænsen, som ikke bliver betegnet som fattige. En anden ting, man kan sige, der er et problem, det er jo, at i og med, at man skal være under 3 år, lad os nu sige, hvis vi taler det her om kontanthjælpsloftet, jamen så vil der jo gå 3 år, før man kan se effekten, den fulde effekt af for eksempel kontanthjælpsloftet. Så altså jeg vil sige, det er også derfor, at man kan sige, at den grænse, vi nu bruger, det er jo den, Danmarks Statistik laver til FN's verdensmål. Før den kom, der gjorde vi, når vi lavede fattigdomsanalyser, så havde vi 2 mål. Så havde vi det, der hedder økonomisk fattig, og så havde vi 1-års fattig. Så vi viste begge tallene, sådan at man kunne. Fordi man kan sige, at hvis man skal kigge fra 1 år til et andet, jamen så, og, altså er der ting ude i verden, er der politiske ændringer, der påvirker den, ja, så er det her 1-års fattige, altså hvor man kigger på et enkelt år, så er det jo relevant. Men hvis man kigger på, hvor er det et stort problem, ja, så kan det være relevant nok. Altså, det er jo lidt, vi tror, det er specielt med fattige, men altså hvis man nu kigger på arbejdsløshed, jamen der er jo forskel på at være arbejdsløs og være langtidsarbejdsløs, men så sådan er det næsten med alle tal, at de kan belyse forskellige ting. Ja, ja, og derfor så det, der ligesom er udfordringen, når man måler med de 3 år, det er, at man måske ikke kan få de yngste med, som du siger, dem, der er under 3 år. Men hvad så ulemperne ved at kun at beregne fattigdom ud fra et enkelt år? Jamen det er jo, at der kan, og det er jo derfor, at det tallet på 3 år er lavere end det på 1 år. Det er jo, at der er nogle personer, der er under grænsen, og så året efter er de over grænsen. Altså, så man kan sige, at det er et permanent problem, at det er et mere midlertidigt problem, og man får måske talt nogen med, hvor det er et midlertidigt problem. Så ulempen er, at man kan risikere, at det puster problemet op? Ja, altså på samme måde som hvis man nu måler arbejdsløsheden, jamen altså, der er jo mange, der får arbejde en måned efter. Jamen, når man så bare måler det, tæller man så nogen med, som sådan set hurtigt kommer i job, ikke? På samme måde med det her fattigdom. Altså, hvornår bliver det et stort problem, og hvornår er det ikke noget stort problem? Ja. Jeg vil så sige, der er jo lavet forskning, der viser, at faktisk så et enkelt år i fattigdom, der kan man måle effekter på børn, der har levet et enkelt år i fattigdom. Okay, så det vil sige, nu der repræsenterer du Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som bruger metoden med et enkelt år. Da du sad under Helle Thorning-Schmidt-regeringen, der brugte du metoden med 3 år. Hvilken definition mener du så i dag er den mest retvise? Nej, men jeg mener sådan set, begge er relevante, og vi har sådan set selv brugt begge to. Vi viser begge to. Når vi nu har brugt det her, men så er det bruger, fordi. Ja, så begge er relevante. Jeg forstår din pointe, at man kan bruge dem. De belyser forskellige problematikker, ja, præcis, kan man sige. Præcis. Så er spørgsmålet om politikerne, Pernille Skipper og Carsten Hynge, som vi lige hørte i klippet, bruger de tallene forkert? Nej, det synes jeg ikke. Og man kan sige, burde netop... de dem til at puste et problem op? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det synes jeg ikke. Fordi, men vi er enige om, at det her tal kan faktisk blive brugt til at puste et problem op, så det lyder som om, der er flere fattige børn i Danmark, end der er. Nej, fordi der er reelt, altså, det er helt reelt, at der er 64.500 børn, der i 2017 levede i familier, der var under fattigdomsgrænsen. Så, og man kan sige, det, der gør det lidt tricky, det er, at det er Danmarks Statistik, der laver den her indikator. De tidligste tal er fra 2015, så den her treårs gennemsnit, eller under tre år, det er faktisk i det sidste år, det er det første gang, man kan lave tallet, så man kan ikke belyse nogen udvikling. Okay, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, I skriver i jeres analyse, antallet af fattige børn steg med 12.000 fra 2016 til 2017, ja. Så der altså i alt er kommet op på de ja. Her knap 65.000 børn, ja. Det hører vi altså også politikerne sige ja. I klippene. Og den store stigning er så igen og igen jo blevet brugt af politikerne som et argument af venstrefløjen for at fjerne kontanthjælpsloftet. Ja. Noget, som nu er blevet en del af regeringens nye politiske aftalepapir, det her forståelsespapir. Vil stigningen i antallet af fattige børn have været lige så stor? Altså, ville de kunne have stået og sagt 12.000, hvis man brugte den anden definition? Nej, det kunne man ikke. Men så ville man heller ikke have kunne belyst. Så ville der gå tre år, før man ville kunne se effekterne af kontanthjælpsloftet. Og det er jo derfor, at man kan sige, at hvis du skal belyse ændringer i politik, så er den her effekt fra altså den etårige, så er den så mest relevant. Hvis du ligesom belyser, hvem er alvorligt ramt af fattigdom, så er det det her med, at man ser, hvis man er under grænsen i tre år, så er den relevant. Men problemet er vel, at du har alle nuancerne med nu, og du kan forklare, hvad de forskellige modeller, de belyser. Men når vi hører politikerne, så hører vi jo ikke begge modeller. Vi hører ikke nuancerne. Vi hører bare det her tal, 12.000, bliver gentaget igen og igen og igen og bliver brugt politisk. Skal de blive bedre så til at forklare, hvad de mener, når de siger, at der er blevet 12.000 flere fattige børn i Danmark? Det ved jeg ikke, om de skal, fordi man kan sige, at det hele den her diskussion skyldes jo, at den tidligere regering afskaffede fattigdomsgrænsen og de her fattigdomsredegørelser. Og så, man kan sige, grund til, at vi nu har de her tal, som vi refererer til, det er jo, fordi vi nu har fået FN's verdensmål, hvor Danmarks Statistik laver sådan en indikator på det. Og den indikator, den starter i 2015. Så man kan sige, at de vil ikke kunne belyse nogen ændring i antal fattige med udgangspunkt i Danmarks Statistiktal. Prøv at, Lars Andersen, du er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Når vi taler om det her med fattigdom, så er der rigtig mange lytter, der engagerer sig og skriver ind på 426-00-427. En af dem, det er dig, Kasper. Godmorgen. Godmorgen. Det var dig, der skrev sms'en fra Hvidovre, og du skrev, I er simpelthen nødt til at stoppe den her fattigdomsretorik og bruge den rigtige term, det hedder en indikator for relativ fattigdom. Ja. Og det tænker jeg egentlig, at Lars Andersen og jeg er ret gode til, men politikerne, er det dem, der er for dårlige til det? Jeg synes ikke, at Lars Andersen er dygtig til det. Jeg synes, at Lars Andersen rydder fuldstændig med på den der. Fordi han blev med at tale om fattigdom, og det har været meget klart for Danmarks Statistik, da de lavede det her tal, at det ikke kan bruges som en fattigdomsgrænse, men er en indikator for relativ fattigdom. Og det synes jeg er en stor forskel, fordi der findes ikke 64.500, eller hvad det er, fattige børn i Danmark. Altså FN har lavet fattigdomsmål, hvor det er nede på et lille dollarbeløb per dag, og at ja, der er rigtig mange ting, som gør, at det bliver blandet sammen. Og det synes jeg er ærgerligt også, at en direktør for så fint et organ hopper med på, fordi der er rigtig, rigtig meget i det her. Blandt andet har man også valgt at undlade studerende, fordi de lever langt under den der relative fattigdomsindikators grænse for det, der hedder relativ fattigdom. De er blevet taget ud, og det er der ikke nogen, der nævner. Men det er fordi, at de investerer i deres fremtid, så tæller det ikke. Det vil sige, at et barn af en studerende lever ikke efter, lad os bruge den røde retorik, lever ikke i fattigdom. Men det gør, at barnet er ind på kontanthjælp. Og det er fordi, at den person investerer, forældre investerer i en bedre fremtid. Så kan jeg ikke forstå, at folk på kontanthjælp og integration ikke siger, men det, jeg får nogle penge til at investere i en bedre fremtid. Jeg vil integrere mig, jeg vil lære sproget, jeg vil gøre nogle ting, så jeg kan få et job, så jeg ikke længere lever under den relative fattigdomsgrænse. Og en sidste ting, jeg ved godt, jeg har kort tid. Ja. Hvad så, hvis middelindtægten i Danmark var 1 million? Er man så fattig? Ifølge Pernille Skipper og ham, du har med i studiet, hvis man tjener 500.000 om året. Tak, Kasper Klemann, der ringede ind fra Hvidovre. Og Lars Andersen, du er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Du er også ansvarlig for den analyse, I har lavet, og dermed også de tal, som politikerne bruger i valgkampen. Og jeg tænker også, at Kasper har en pointe her, fordi det er jo det, der i sidste ende bliver videreformidlet. Det er de tal, vi hører politikerne sige, at der er knap 65.000 børn, der lever i fattigdom i Danmark. Skulle I være bedre til at nuancere det her, så der ikke opstår de her misforståelser? Jo, men nu kan man sige, at netop den indikator, Danmarks Statistik laver, fordi han har ret i, det er jo en indikator, det er et tal. Altså, den fattigdomsgrænse, som den bygger på, svarer ret præcist til den definition af fattigdomsgrænsen, som det tidligere ekspertudvalg lavede. Altså, hvor man piller studerende ud, og hvor man siger, at hvis folk har en indkomst eller en formue over ca. 100.000, så tæller de heller ikke med som fattige. Så man kan sige, hvis man ligesom tog de studerende med hjem, så ville der være flere børn, der ville leve under fattigdomsgrænsen. Men altså, sådan er det bare generelt med statistik. Altså, hvis man nu begravede sig i arbejdsløshedstallene, i BNP-tallene, jamen, så ville man altid kunne sige, hvad er det egentlig, det her mål? Og hvad er det? Kunne man ikke have gjort sådan, og kunne man ikke have gjort sådan? Sådan er det. Men det giver jo da et indtryk af, hvor mange personer, der har mindre end hvad man traditionelt siger er en for lav indkomst. Altså, vi prøvede i ekspertudvalget at så sige, man bruger det her halvdelen af medianindkomsten, hvor vi så prøvede at regne nedefra og op og sige, hvad er et minimumsbudget, hvis man skal have det til at slå til. Og det svarer beløbsmæssigt nogenlunde til det her halvdelen af medianindkomsten. Der er mange, der også reagerer på det her med, at du førhen har anbefalet, at man bruger 3 år til at beregne fattigdom, mens i år, altså i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, bruger metoder, hvor man kun kigger på et enkelt år. En af dem, der har reageret på det, det er dig, Michael Laugesen fra Herning. Du skriver ind, 3 år må være retvisende frem for et øjebliksbillede, og din pointe er selvfølgelig, vel, at vi alle kan miste vores job eller gå på dagpenge, kontanthjælp i en periode, men at vi så godt kan være ude af det igen efter en anden periode eller efter noget tid. Hvorfor mener du, det er mere retvisende med 3 år end 1 år, Michael? Nå ja, nu har du jo næsten sagt det hele. Ja, okay, det må du også være skyld. Men det er så fint, fordi nej, men det er lige præcis, altså som du siger, ikke? Altså, vi kan alle sammen, der er også nogen, som vælger, du kan prøve at finde nogle flere eksempler, end den du har givet dig, ikke? Ja. Men hvis nu man vælger at rykke et år ud af kalenderen og sige, at nu har vi lyst til at kaste os ud. Ja, et eller andet, sige, nu vil vi bare prøve et helt nyt liv, eller et eller andet i den retning, jamen, så taler de jo egentlig også med, men det er jo egentlig, altså, jamen, jeg synes det der med, at fordi at der lige er nogen, som har en lav indkomst i en periode, det behøver ikke at betyde, at man så er fattig. Ja, det kan også være, at man starter en virksomhed, og derfor har mindre det år, eller det man tager ud og rejser, og der kan være andre ting. Michael, tak fordi jeg lige måtte ringe op, selvom jeg kom til at sige alle pointerne på forhånd. Det er så en rigtig god dag, og tak fordi at du lytter med. Lars Andersen, jeg må indrømme, jeg tænker også, det er et godt argument, at man ikke bare kigger på et enkelt år, fordi at der kan opstå alle mulige ting i ens liv, som gør, at man pludselig et år har en lavere indkomst. Og du har jo selv argumenteret for, det mere retvisende at bruge 3 år. Ja, men det er jeg også enig i. Er du blevet klogere? Nej, men altså pointen er, at de tal, Danmarks Statistik, den indikator, Danmarks Statistik har, de første data fra den er fra 2015. Og indtil for nylig havde vi kun 2 år. Så der kunne man ikke lave det over 3 år. Nu er der kommet 3 år, så nu har vi 1 tal, men vi kan ikke vise nogen udvikling. Den anden ting, hvor jeg synes specielt i forhold til børn, at det også er relevant at kigge på, hvor mange er under et enkelt år. Det er som sagt, at hvis man bruger det her med, at man skal være der 3 år, jamen så per definition, så findes der ikke børn under 3 år, der lever i fattige familier, for de tæller først med fra 3 år. Så, og det tredje argument, det er, at hvis du vil kigge på, når der er en politikændring, så kan du på ændringen se den med det samme. Der vil gå 3 år, altså vi kan jo ikke vente 4 år med at vurdere, om for eksempel, lad os nu sige, at man beslutter et eller andet, og siger, nu vil man give fattige børn noget mere. Hvis vi holder fast i det der 3 år, så vil der gå 3-4 år, før vi kan se, hvad effekt har det. Det kan man jo ikke. Okay, sidste spørgsmål. Så begge

der udtalte den nu tidligere formand for Dansk Journalistforbund, Lars Værge. Øjvind, chefredaktøren, har været en passioneret redaktør, som har lagt liv og sjæl i udviklingen af bladet. Men hans journalistiske kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne. Og Dansk Journalistforbund er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Fagbladet Journalisten for at skabe en anden og ny relation. Altså, og så rejser det jo spørgsmålet, er han simpelthen blevet fyret for den journalistiske kompromisløse linje? Fordi hele meningen med Fagbladet er jo, at man skal dække journalistbranchen, mediebranchen og forbundet kritisk. Det, der så sker, det er, at efterfølgende så gik formanden Lars Værge pludselig af, fordi han ifølge ham selv ikke længere havde opbakning i hovedbestyrelsen. Han henviste blandt andet til vendingen og sagde, at, citat, i hele mit arbejdsliv som journalist, siden jeg kom ind på Journalisthøjskolen i 92, har jeg værnet om presse- og ytringsfriheden, og jeg er ramt meget hårdt af at blive draget i tvivl netop på det punkt. Det er 100% forkert at tolke mig på den måde. Og denne her sag, men også håndtering, den rejser bare en masse spørgsmål. Og vi har forsøgt at få svar på de her spørgsmål i går. Vi journalister er jo i høj grad efter politikerne, når de ikke vil stille op. Og nu er der bare ingen af journalisterne fra Fagbladet eller Forbundet, der vil stille op. Søren Meyer Jensen, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist her på kanalen. Prøv bare lige at fortælle, hvem du forsøgte at få på i går til et interview i dag. Jamen, i første omgang forsøgte jeg at få Tine Johansen på. Hun er den nye formand. Hun tiltrådte efter Lars Værge. Han besluttede sig for at trække sig som formand i søndags. Hun vil ikke stille op. Hun siger, at det er en personalesag mellem chefredaktøren og forbundet. Jeg har også forsøgt at få svar på nogle spørgsmål fra Lars Værge, mm-hmm. som skriver, at han ikke har mere at tilføje. Jeg har også prøvet den fratrådte chefredaktør Øjvind Hesselager, som heller ikke ønsker at give et interview. Så har vi talt med nogle ansatte på Fagbladet Journalisten, som alle sammen henviser til den fungerende tillidsmand. Den fungerende tillidsmand har vi også forsøgt at få et interview med, men hun er på ferie. Og så kan man også sige, at Fagbladet Journalisten har selv dækket den her sag, og de har forsøgt at få fat i hele hovedbestyrelsen. Altså alle personer rundt om Tine Johansen, men de henviser alle sammen til Tine Johansen. Og hun vil så ikke stille op her ved os, men man kan sige, at hun har selvfølgelig givet et interview til Fagbladet Journalisten. Okay. Skal vi ikke bare lige gennemgå nogle af de spørgsmål, som vi gerne vil stille, både til den nye formand, Tine Johansen, men jo også til Lars Værge. Okay, og nogle af spørgsmålene kunne jo være, altså fratrådte chefredaktøren Øjvind Hesselager på grund af sin journalistiske kompromisløse linje. Hvem skrev og godkendte pressemeddelelsen, inden den blev sendt ud? Og det er jo interessant, altså læste den nye formand, Tine Johansen, denne her pressemeddelelse, inden den blev sendt ud, altså inden at Lars Værge skrev på Facebook, at det var på grund af den kompromisløse journalistiske linje. Det er jo interessant at vide, om der er flere folk, der har godkendt denne her formuleringen. I pressemeddelelsen står der, at Hesselagers fratrædelse sker efter aftale med Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse. Spørgsmålet er, stod hele hovedbestyrelsen bag fratrædelsen? Der står, det er en frivillig fratrædelse, men kun Øjvind Hesselager havde, eller kunne han så have fortsat som chefredaktør, hvis han ønskede det? Det vil også et spørgsmål, man gerne vil stille. Andre spørgsmål, Søren Meyer? Ja, altså man kan også sige, for i forlængelse af den her sag, som jo har været meget snørklet og svær at finde rundt i, der går Lars Værge jo af, og han siger, at det, ifølge ham selv er det, fordi han ikke længere har opbakning i hovedbestyrelsen. Den nye formand, Tine Johansen, som har givet interview til Fagbladet Journalisten, siger, at det var Lars Værges eget ønske at gå af, og så hun citeret for at sige, at det ikke er vedtaget af hovedbestyrelsen, det er en beslutning, Lars Værge har truffet alene, og det har vi taget til efterretning. Og det er jo selvfølgelig, der vil vi jo gerne vide, har han opbakning i hovedbestyrelsen, hvis han havde ønsket at fortsætte. Tine Johansen bliver derudover af Fagbladet Journalisten spurgt til, om hun tror, at det bliver godt for Fagbladet, at bladet skal have en ny redaktør. Til det svarer hun, det tror jeg da. Det med at genstarte relationen bliver der al mulighed for nu. Både formanden og redaktøren vil være nye. Og her er spørgsmålet selvfølgelig så, jamen har der været noget galt med relationen mellem Fagbladet og forbundet? Og det, man skal have i mente her, og den kobling, som mange medlemmer har lavet, er, at Fagbladet det seneste år har lavet mange kritiske historier om Dansk Journalistforbund. Og det er jo den kobling, man gerne vil have. Altså, er der noget i den, eller er der ikke noget i den? Så har det været... Ja. Helt klart, og det kan være, at man sidder som lytter og tænker, ej, vi gider da ikke høre om en intern konflikt i Journalistforbundet. Men det svarer jo til også, at Dansk Sygeplejeråd, eller Dansk altså Forbundet for Sygeplejer, de har jo også et fagblad. Og som regel så har man det, der hedder et frihedsbrev, det vil sige, at man bliver betalt af forbundet, men man kan også skrive kritiske historier om sit eget forbund. Og det er der virkelig en tradition for i Danmark, ja, særligt inden for Journalistforbundet. Og så er det jo bare sjovt, at de ikke vil stille op til interview, når nu vi journalister har så travlt med at få alle andre til at stille op. Men vi bliver da ved at prøve igen i morgen. Ja, altså lad os prøve. Altså en af grundene, hvis man lige hurtigt skal berøre, det er jo det her med, at det er en personalesag, og der er blevet indgået en eller anden form for frivillig fratrædelsesaftale. Jo, men Tine Johansen har jo stillet op til interview i Fagbladet Journalisten, ikke? Ja, og vi mener også, at der er nogle spørgsmål, som hun stadig godt kunne svare på. Blandt andet den her med, læste hun pressemeddelelsen, inden den blev offentliggjort, stod hele hovedbestyrelsen bag fratrædelsen. Kan hun forstå medlemmernes kritik af både fratrædelsen og forløbet, og om der har været noget galt med relationen mellem fagbladet og forbundet? Tak, Søren Maja Jensen, journalist her på kanalen. Og ja, som du også selv siger, så har fagbladet journalisten jo skrevet kritiske historier om forbundet, blandt andet en krænkelsesag. Du lytter til Radio 24/7. En ulvetilhænger er simpelthen klar til at brænde en hel by ned for at beskytte de danske ulve. Altså, det er meget, meget simpelt, om jeg så skulle brænde en hel by ned, hvis det, holdningen stadig blev med at være den samme, at man gerne vil dræbe ulve af ren had, så gjorde jeg det. Ja, byen Ulfborg er blevet ramt af hærværk. Der er blevet skrevet, blod bliver ikke glemt. Og der er blevet lagt et kors rundt i byen, eller der er blevet lagt kors rundt i byen, det vil så sige i flertal. Og det var ved Ulfborg, at en mand ved navn Moritz Trollhoft, han skød og dræbte en ulv på en mark. Og på korsene, der står der blandt andet Rest in Peace, MT og søn. Altså, hvilket jo nok er ham her, Moritz Trollhoft. Og personen bag det her hærværk og de her kors, han hedder Storm Baldersson. Og han siger til TV MidtVest, at han simpelthen er klar til at bruge ekstreme metoder for at beskytte ulven. Vores reporter Anton Ringdal ringede til ham for at spørge, hvilke ekstreme metoder det er. Ja, jeg mener som udgangspunkt ikke, at der er ret mange metoder, som er ekstreme, når vi snakker om at beskytte fredede dyr. Hvilke metoder er så ekstreme? Ja, det er godt. Det er vel det flere spørgsmål, tænker jeg. Altså, hvad synes du? Jamen, det er sgu svært at sige, fordi ved du, der kan sgu gøres mange ting i sådan en sag som det her. Og jeg mener bare, at jeg håber da ikke, at der er flere ulve i Danmark, der bliver dræbt, fordi så vil jeg være nødsaget til at gøre det. Gør hvad? Brug ekstreme metoder. Og hvad kunne det være? Jamen altså... Den er sgu svær. Det er jeg sgu helst ikke sige på forhånd. Det er sådan lidt, fordi det vil være lidt dumt. Men jeg har det bestemt med stoder, jeg vil bruge, hvis der bliver skudt og dræbt en ulv igen. Du sagde før, at der ikke er særlig mange metoder, der er ekstreme. Men samtidig siger du, at du gerne vil bruge de ekstreme. Så må de jo virkelig være vilde, de metoder, eller hvad? Når lovgivningen tydeligvis ikke gør noget ved krybskylderi og holdningen bag det i et land som Danmark, så er jeg villig til at bruge ekstreme metoder. Altså, lad mig sige det sådan her. Det var en lille ting, det jeg gjorde. Jamen, hvad kunne være en stor ting? Hvad kunne være en ekstrem metode? Altså, hvorfor ikke bare sige det? Jamen, altså, jeg tænker ikke, der er nogen grund til at sige mere end allerhøjst nødvendigt i det her. Altså, det er meget, meget simpelt. Om jeg så skulle brænde en hel by ned, hvis det, holdningen stadig blev med at være den samme, at man gerne vil dræbe ulve af ren had, så gjorde jeg det. Så at brænde Ulfborg ned kunne være en ekstrem metode? Jeg vil ikke udtale mig om Ulfborg lige nu. Nej, okay, men så en unangiven by? En unangiven by, ja. Kunne du... Altså, når jeg hører det her, så tænker jeg jo ekstreme metoder. Altså, kunne du finde på at slå ihjel for ulven? Jeg kunne finde på at blive slået ihjel for ulven. Lad mig sige det sådan. Jeg offrer gerne mit eget liv for ulven. Jeg tænker ikke, at drab retfærdiggør dig anden drab. lad mig sige det sådan. Okay, så det vil være for langt at gå? Muligvis, ja. Ja, muligvis. Alt er jo relativt. Nu er der ikke nogen konkrete situationer, hvor jeg kan forholde mig til det. Fakta er bare, at jeg har kun haft en konkret situation, jeg kan forholde mig til her hjemme i Danmark. Hvordan vil du lade dig selv slå ihjel for ulven? Lad mig sige det sådan her. Min inbox de sidste 48 timer har blevet havlet ned med en masse beskeder. Så jeg tænker efterhånden, jeg har gjort mig så upopulær, at der nok skal være en eller anden, der vil synes, det kunne være sjov at skræmme mig ved at skyde efter mig. Og det vil du have det fint med, hvis det var for ulvens skyld? Ja, det vil jeg bestemt. Hvordan kan det egentlig være, at det lige er altså ulve, du føler så meget for? Altså, nu er det klart, at jeg er asetro, og jeg antager mig selv som værende viking. Og det er klart, at ulve er en del af vikingkulturen. Nu kommer der lidt larm i baggrunden. Ja, det regner om for. Er et ulveliv mere værd end et menneskeliv? Lige nu, ja. Det er det. Så hvis der var en, der slog en af de nye ulveunger der ihjel, altså vil du så kunne finde på at slå den person ihjel? Hvis vi leger med tanken? Jeg vil ikke være ked af at tage øksen i den ene hånd, hvis det skete. Lad mig sige det sådan. Øksen i den ene hånd? Mm. Identificerer du dig selv med ulven? Nej, det ved jeg ikke. Måske lidt. Nogle tilfælde, jo. Hvordan det? Altså, jeg kan fortælle så meget, min næste tatovering, det er en ansigtstatovering med en ulv. Så den betyder meget for mig, ja. Og du skal simpelthen have tatoveret en ulv i hovedet? Ja, jeg skal have tatoveret Fenrisulven i hele den ene side af hovedet. Hold da op. Vil du hellere være en ulv end et menneske, hvis du kunne vælge? Altså, det er jo ikke relevant. Det er jo ikke et fagligt spørgsmål, det der. Det er jo dybt set. Nå, jeg tænkte bare, det kunne jo godt være. Men man spørger dig mig, om jeg hellere vil leve blandt ulve end blandt borgerlige mennesker som i Danmark, så er svaret, at jeg hellere vil leve blandt ulve. Men det kan du vel bare gøre, kan du ikke? Den er lidt færre herhjemme. Fordi der ikke er nok af dem, eller hvad? Der er for det første ikke nok af dem, og vi mennesker, vi har overtaget langt det meste af naturen herhjemme. Ja, hvis der var natur og ulve, så ville du simpelthen tage ud og leve med ulvene? Ja, det vil jeg da langt hellere gøre. Men den er lidt svær. Man skal også respekt for ulve. Man skal ikke være ligeglad omkring dem. Nå. Medmindre de er i fangenskab. Og det har jeg ikke noget ønske om, det skal være. Okay. Altså, du tror, det måske vil være for svært at føre ud i livet? Og leve med dem? Jeg tror ikke, man kan, nej. Det tror jeg ikke. Du kan da give det et forsøg? Nej, det tænker jeg ikke. Jamen, jeg siger tak, fordi du ville tale med mig. Og så håber jeg da for dem i Ulfborg eller i andre byer, at de ikke får øksen at se, hvis man kan sige det sådan. Jeg håber, de små, søde ulveunger, de får lov at leve for. Det er det eneste, der er vigtigt for mig. Ja, det var Anton Ringdal, der havde talt med den selvudnævnte Viking Storm Baldersson. Og lige lidt fakta, altså i 2012, der vendte ulven jo tilbage til Danmark efter 200 års fravær, og de første danskfødte ulvevalpe, de kom i 2017 i Vestjylland, og det vurderes altså, at der er 5 voksne ulve i Danmark i dag. Det drejer sig om et par og 3 enlige ulve. Der er minimum 6 unger. Og Frans skriver ind, kære 24-7 paradoks, nu har Jakob Scharf advaret mod faren ved højreekstrem vold i netop denne udsendelse, og nu viser det sig, at en ulveentusiast vil brænde byer af for at beskytte ulven med venlig hilsen Frans. Og Poul Henningsen skriver ind, så fik han vist 10 minutes of fame, altså ham med ulven, videre. Og vi skal nok gå videre, men jeg synes altså, det var meget sjovt at høre, at han gerne vil have tatoveret en ulv i ansigtet, og han hellere vil leve blandt ulve end blandt mennesker. Du lytter til Radio 24/7. Lad konkurrencen begynde med sportslige hilsner Martin og Jan. Denne her mail, den er blevet sendt til sagsbehandler i Helsingør Kommune. Og nu er der sket det, at TV2 har fået fat i denne her mail. Og det viser sig altså, at hvis de her sagsbehandlere i kommunen, de på 3 uger kunne nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge, så ville ledelsen stå for isbar til torsdagskagen den 4. juli, altså i overmorgen. Det er TV2 Nyhederne, der har fået denne her mail, som ledelsen altså har sendt til medarbejderne. Og helt konkret så vil medarbejderne altså få den her isbar, altså det vil sige is, til torsdagskagen, hvis de havde nedbragt antallet af sygepengesager, eller sygedagpengesager til 530 og jobaktiveringsforløb til 195. Og så vil man altså holde styr på den her konkurrence ved, at der inde på Martins kontor opsættes en spand/et rør, hvor I lægger en bold i for hver gang I får en raskmeldt, eller hver gang I får raskmeldt en borger. Sådan her stod der altså i den her mail. Og det faldt altså nogen for brystet. Isabella Rasmussen er socialrådgiver i kommunen, og hun kritiserer konkurrencen, som ifølge hende fik borgerne til at fremstå som varer i stedet for mennesker, sådan her siger hun til TV2. Som socialrådgiver kan man sige, at vi har jo mange etiske regler og noget moral, vi også gennemgår under hele vores studieforløb. Og vi har jo, kan man sige, os selv med i vores arbejde. Og det er super vigtigt for mig i hvert fald, at der er noget retfærdighed, der er noget empati for borgerne, at vi ser dem som mennesker. Altså jeg oplever her, at det er en vare. Altså, lad os se, hvor mange varer kan I sælge på de her 3 uger. Ikke? Altså, og så synes jeg bare også, at belønningen forstærker min følelse af, at det bliver ikke regnet for noget. Altså, borgerne bliver ikke regnet for noget. Det er sådan, jeg oplever det. Ja, og center, eller chefen for det her Center for Job og Uddannelse i Helsingør Kommune, Christian Gundsø Jensen, han har simpelthen besluttet nu at stoppe konkurrencen, og han beklager over for TV2. Jamen, jeg vil sige, at intentionen har været at synliggøre de resultater, der er i teamet, og netop sørge for, at vi får afkortet borgernes forløb mest muligt til interesse for borgerne og få dem videre. Men jeg vil da gerne sige, at det er en klar fejl, at vi har italesat det her på den måde, vi har. Man skal ikke tale sig om det her som en konkurrence. Det er et seriøst stykke arbejde, vi har med at gøre. Ja, det skal lige siges, at altså Christian, han beklager nu og stopper den her konkurrence, efter at TV2 har bragt historien. Men da Isabella Rasmussen, hun skrev i en mail, at hun syntes, det var et problem, jamen så skrev han ellers, at han ikke har nogen problemer med konkurrencen, og nu ærger han sig altså over, at han ikke stoppede den. Du lytter til Radio 24/7. Så kan vi lige nå en sidste historie, inden klokken den bliver 9, og det handler om dem her. Det er rockbandet Volbeat, som i lørdags gav en koncert i Aarhus. Og der var du med, Christian Bur, 19 år. Godmorgen. Morgen. Du er fra Odense, og du stod der for os til koncerten. Og hvad skete der under koncerten? Jamen, cirka halvvejs igennem Volbeats optræden, der begyndte de at lave nogle korte skud med de der ildkanoner. Og hvad er en ildkanon? Det er dem, der står og skyder ild op i luften, som giver sådan en fin effekt. Der stod jeg så deroppe foran, som nævnt. Og halvvejs ind igennem deres optræden, der begyndte de så at skyde med dem i nogle korte skud. Og jeg kunne godt mærke, at det blev lige lovligt varmt, men det var ikke rigtig nok til, at det begyndte at gøre ondt som sådan. Da vi så nåede nogle af de sidste sange, der skulle så være sådan en stor finale, hvor der så kom nogle længere skud med de ildkanoner der. Og der begyndte folk så at måtte ligge sig ned på jorden, for ikke at blive stegt. Og der var også en mindre dreng, der måtte bære skrædderne væk på grund af varmen. Og blev de ved med at spille, efter folk lagde sig ned? Ja, men som sagt, så var det en af de sidste numre. Så det var jo bare en stor afslutning. Men de stoppede med at skyde med ildkanonerne, efter ham dreng der var blevet båret væk. Men altså, kom du til skade? Jeg fik en mindre forbrænding på min hals. Jeg var oppe ved samaritterne efter koncerten, og lige fået noget koldt på, og fik at vide, at jeg skulle huske at smøre det bagefter, og så kunne jeg udvikle blister. Og hvad sagde de til de her ildkanoner? Jamen, jeg fortalte til samaritterne om det, at de syntes, det lød fuldstændig vildt, og sagde, at de nok også skulle tage det videre til Live Nation, ligesom jeg selv har gjort. Og Live Nation, det er så dem, der har arrangeret koncerten. Ja. Og du har sagt det til dem. Har de sagt undskyld? Jeg har ikke hørt noget fra dem endnu. Jeg kunne forstå, at BT-journalisten, som skrev en artikel om det i går, har fået en lille kommentar fra dem, men jeg har ikke hørt det store. Ja, de har sagt til BC Live Nation, at de ønsker ikke at kommentere sagen. De vil først undersøge omstændighederne, før de altså vil udtale sig om det. Hvad med Volbeat? Har de sagt undskyld til fansene? Nej, men hvad jeg synes, der er det heller ikke Volbeats skyld overhovedet, og det er ingen kritik af Volbeat. Det er en vildt god koncert. Det er kun arrangørerne, der har gjort noget forkert. Okay. Det var også en koncert, der faktisk fik lidt medieopmærksomhed inden, at den blev afviklet, fordi at Ekstrabladets anmelder ikke måtte blive presseakkrediteret, og så ville de andre anmelder heller ikke dukke op. Og nu er der så tilføjet et nyt kapitel om ildkugler. Christian, tak fordi vi måtte ringe til dig. Det var så lidt. Og der er nogle lytter, der har stillet nogle spørgsmål, jeg lige kan nå at svare på, inden at nyhederne går på. Der er en, der spørger, hvorfor at Det Røde Felt ikke er blevet lagt ud i går, altså Lars Trier Mogensens program. Og det er, fordi det er sommersending, altså det er juli måned, så man kan høre en masse nye programmer her på kanalen hver dag klokken 9 og klokken 10. Klokken 9 er der jo Millionærklubben, som der plejer. De holder aldrig sommerferie i Millionærklubben. Men klokken 10, der kan man høre Jeppe Sø have et debatprogram. Og klokken 11, der har Mary Consolata et program, hvor hun taler med hvide mænd, altså udelukkende hvide mænd derinde i studiet. Jeg kan anbefale begge programmer. Der er også en sød lytter, der hedder Ulrik, der spørger, hvorfor jeg står herinde helt alene. Og det er simpelthen bare fordi, at Knud Brix, han er på ferie. Han har lige sendt et billede til mig. Han har lige skudt et dyr. Jeg tror, det er et dårdyr. Han er på jagt, selvfølgelig. Ikke? Så jeg kan bare hilse at sige, at Knud har det rigtig godt, og han nyder livet som altid. Og jeg savner ham selvfølgelig, men han er altså først tilbage om nogle uger. Der er heller ikke mere radio for i dag. Der var nogle ting, vi ikke nåede. Det når vi bare i morgen. Og tak for alle jeres sms'er, I har skrevet ind på 42 600 247, og det kan I fortsætte med. Nu er der Millionærklubben, og bagefter så kommer der altså to nye debatprogrammer.